داور توحید ثابت کړه په دلائل او واقعات د انبیاو سره په دلائل نقلیو سره. نو دې ترک مثلا توحید ثابت اور په واقعات یوسف علیہ السلام یعنی بل پیغمبر دی جوړ پسې راړه چې هم په جیل کو یا صاحب سجن اربا متفرقون دریم ربط مخکې صورت کې آخره کې وي فتوا کر الله الله پنځان سپاره. نو په دې صورت کې د هغې نمونې بیانول توکل یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام په الله توکل کړو نو الله والا یو ځای کړو. بیا سلورم ربط یا مخکې صورت کې وي وکلا نقص علیک من انبیاء رسولی چړلې په مضبوط شي. دلته واقع د یوسف علیہ السلام ذکر کوي د زیات دړو مضبوطول لپاره دیو جوړ پسې راړه. بله مجه پنځم مخکې صورت کې یو یا کې ویلي وو چې فبشر ها بإسحاق ويعقوب. نو دې صورت کې د دې تفصیل کو په واقع د یعقوب علیہ السلام د اولاد چې دولس بچي الله ورکړو. بل ربط مخکې صورت کې درې یا کې وي چې په تا د رحمتونو برکتونه ای د کور والا پیغمبر. نو دې صورت کې نمونه چې وګوره الله والا بیا یو درزن اولاد ورکړو بیا دیله یعقوب علیہ السلام له دیو جو ورپسې راړه. یا بله وجه مخکې صورت کې د قوم لوط علیہ السلام د بد اعمالۍ نمونه بیان شوه. دلته د یوې بلې ښځې د بېحیایۍ واقع بیانول زلیخا چې امرة العزیز وه د مصر د وزیر ښځه وه دیو جو ورپسې راړه. بله وجه یا مخکې صورت کې وې چې الله خبردار دی. نو دلته کې وما ربک بغافل عما تعملون الله خبردار دی. دلته کې وایي چې پیغمبر ته هم خبردار نه. وان کنت آیت نمبر تین کې وان کنت من قبل من الغافلین تا ته هم پته نشته دا هر څه چې الله نیولي دو وجه ورپسې راړم. یا بله وجه آیت نمبر 113 کې وایي ولا ترکنوا للذین ظلموا ظالمانو ته میلان مه کوئ. دلته نمونه یوسف علیه السلام هغه ښځې ته میلان هم نه دی کړی چې ته مطالبه کړو د ګناه. یا بل مخکې صورت کې ابتتا په صداقت د قرآن باندې همدا هم په صداقت د قرآن شروع کو تیر کایت الکتاب المبین دی وجه ورپسې راړم. څو شو امتیازات صورت صورت ممتاز دی په تفصیلي واقع د یوسف تاسو چا چې یوسف واقع کم دی وایه صورت یوسف کې بل داش نشته. دویم امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د خوب د بادشاهانو باندې. یو خوب یوسف علیہ السلام یو خوب د مصر د بادشاہ چې وو غواګانې درې وټه په سر می بل درشان نشته. بل امتیاز صورت ممتاز دی په هغه مکر د زنانو باندې آیت نمبر 28 کې چې نه کېده کنه عظیم بل درشان نشته. بل امتیاز صورت ممتاز دی په دوه قسمه محبت باندې. یو محبت چې جایز دی د پلار ضروری دی. یو محبت ته چې ناجایز دی پردو ښځو سره یا پردو لکانو سره محبت دا ناجایز دی خراب محبت دی. بل امتیاز صورت ممتاز دی په بار د تدبیر د یوسف علیہ السلام باندې چې هغه څنګه تدبیر کړی دی په جیل کې د هغه په تدبیر د یوسف علیہ السلام د قتلولو باندې. بل امتیاز صورت ممتاز په پغه د یوسف اسلام په تقریبا چې جیل کې کړی دی یا صاحب سجن اربا متفرقون خیر ام الله القهار ما تعبدون من دون الله اسمان. بل امتیاز صورت ممتاز دی په سیاسي بصیرت د یوسف اسلام باندې. یو دا چې جیل بهتر وګڼه د آزاد دنیا خطر وته د ګناه. بل دا چې جیل کې کار او کزان له مرګ پیدا کړه. بل دا چې بادشاہ ته خپل خبر رسو. بل دا چې مخلوق خدا باندې یو دغه راته یو عذاب راته د قحط سالې دغه تدارک کو غیر تدبیر کړو. یو د اسلامي سیاست چې کم پیغمبرانو کړ دی کاند بنو سره تاسو سم انبیا کله مهلک نبیون خرفو نبیون غیرو. ایو سیاست د موږ دی اسلام د سیاست لپاره اسلام باندې سیاست کوي. دا نه دی یو سیاست اسلامي چې اسلامي سیاست کوي چې هغه کې د خلکو خیر لټول د عقیدې د عمل د ملک د اسلام یو اسلام استعمالو د خپل سیاست لپاره چې بای باندې کورسای واخله اوټونه واخله او وزارت ورک پیسې وګړه یو دا دا غلط دی. بل سیاسی بصیرت دا ہو کہ بادشاہ ہوتے ادھر کو نوتے مال اے جانی اللہ اور مال آگا ادھر آ کا کہ اگر زما د مناسب ہوئی زبا حفاظت ہوں کو مطلب پوئے میں پچل بانے مقصد دا صورت مقصد صورت تسلی نبی اسلام تھا پہ احوال یوسف علیہ السلام یہ حال کا کہ حال یوسف علیہ السلام حال سادات کہ یوسف علیہ السلام سے سنجو اگر یوسف علیہ السلام تو اگر یہ دخبل انہوں دلاتا دا کور رکشا نو پیغمبر تمام دخبل قوم دلاتا دا ملک ہوزی نو حال کا کہ حال یوسف علیہ السلام سنجو یوسف علیہ السلام درے دی پہ کوئی کی تیرے کڑے ہوئے تو وہ درے دی پہ غار کی تیرے نو حال کا کہ حال یوسف علیہ السلام سنگ یوسف کوئی نہ ویستے چھا میں سر تروان چھا پڑھ کے خطرے رہتے چھ پتہ نہیں چلتا بسا حالات ہی پردے ملک دے نوی خلق دے نو تم چھ غار نہ ہوتی میں دینی تروان چھ پیغمبر آ تا پڑھ کے مختلف خیالات رہے چھ پتہ نہیں چلتا بسا حالات ہی نو حالو کہاں کہا یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام دڑوں بہر رہنا عزت مند چلتا وقال اللہ لذیش طرح میں مصر لم رہتی اکرم مسخوا ادھر پیغمبر تم چھ مدینی طورت ہیں تو بڑے ڈومبائے رہنا عزت پن سے دیکھا یو بھی زمات رہ پات کی بڑے زمات رہ پات کی حتیٰ کہ خپا کے دن نبی اسلام میں بس خبر رکھو ماں زماد اوکھ چاہ چاہ کور مخ تک کین آسا بدما میزبان ہی کم مخ تک کور آگے آئی پدی ہوئی خدا دن کور مخ تک کین ہے جب کم کور بطیر شدہ نہ با خپا چاہ زمان نصیب کین ہوا حتیٰ کہ اوکھ اتلا اتلا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کور مخ تک کین آسا نبی علیہ السلام داغ مہمان شا داغ مہمان شا نو دڑوں بار عزت من شوال تک نو حالکا کہا یوسف علیہ السلام مقصد صورت تسلی نبی السلام تھا حالات یوسف علیہ السلام بار الف لام را صورت ذوات الراہ نہ دے اللہ پمانا بان خب پی گم پن پی گم تلک آت الکتاب المبین دا آیتون دی کتاب واد ما ویلو پرونا چی کتاب الحکیم راشی نو مانا اقلی دلائلی پاکیں چی مبین راشی نو پاکی نقلی دلائلی نو پاکی نقلی دلیل پتوید بانیش دی یوسف علیہ السلام از آگا دا پلار چو گر آگی عالم الغیب نو تلک آیت الکتاب المبین دا آیتون دی کتاب واد اللہ مبین واضح دیں امولات وی ناکار امولا وی دا گران دل علوم پکار دیں اللہ وی آسان دے ادو گران دے ان انزلنا قران مگر لگل دل دلستو کتاب عربیان پوادہ جب عین ری بی کے معنی وضاحت عین جی میم کے معنی تتوالی دا عربی دا سے دغا دا عربی دا سے جبرا چی دے یو لفظ دا مختلف حالات و دا وضاحت اور جدا جدا الفاظ راڑی واشے دیتا عربی دا کوئی عجمی کے داغی خیٹا لنڈا تنگا دا ایک الباز دور نشتا منگرا لے گرے قرآن لا پارا بائے دب جبا کے اوکا عرب پدی بان پخر کچھ قرآن پارا بائے کے دے پہ ہمارا سام روی دے منگو یو پخر کورشی چھے منگو دے ابراہیم علیہ السلام اولاد یو منگو دے یعقوب علیہ السلام اولاد یو منگو دے یوسف علیہ السلام دے پہ اولاد کیو منگو دا پخر کورشی بہت شم لالا نحنو قصہ لے کاسن قصص منگ بیان پتا میں خیستہ بیان قصص دا کسی جمع دا کسی جمع قصص دا دا دا دا مصدر دا بخبال بیان کل بیان مختولی وی چپ دا توحید عجیبا توحید بیان کردے چکر پیغمبران دی پلارم پیغمبر نیکی پیغمبر نور نیکی پیغمبر دا خبال زوی نا خبر نشی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پیغمبر دے دا پیغمبر زوی دا پیغمبر نور دا پیغمبر کاروسے آتا دا پلار پتہ لیچ پلار را پلار رونی شوی دے دارنگ پیغمبر دے یوسف علیہ السلام کوئی کے غردور غردلے زان نشی سے کوئی نہ بل بے سنگ سوک سنگ بات بے اللہ نہ اب پلار دے پلار پہ یو مل کے دے تو پتہ نہیں لگی چی کوئی کے مزید دے چی علاج رہ گرد کر رائے سے ویتنا پہ دیکھے بہتر بیان دے مخلوق دے اجز اور دا اللہ دا دو حدانیتا منگا بیان کا بیان پتا باندھے خیستہ بیان پسبدا چوائے اکرام تا تا دی قرآن وین ان مخاب یقینا ویتا مخید قرآن نا خام خاد بی خبر نا دا واقع تا تنو معلوم اس خاد یوسف یاد کا کر یوسف علیہ السلام دا سو ہاں پری کر وہ مرحلی دی یو مرحلہ یوسف علیہ السلام خوب دے پلار تے ویلے دے دو مرحلہ درون بوتل دی دغتا او کوئی تا غردولی در مرحلہ کی بیادہ کوئی نرا استلی او مصر والا بوتل مصر تا بوتلی لالتا خرطول دی او دا عزیز مصر پا کور کلوی دل دی سرور مرحلہ بیا آلتا که زنان دا لاس جیل تا تلی دی نو بیا پا جیل کی آلتا والا او دا پاک ملگری ورکری دی آگی پا ذریع بان بیا اوتا دی نو پینزو مرحلہ کی بیا دا جیل نا چی بار شوی دی نو بیا بادشاہ والا وزارت ورکر بیا بادشاہ شو دی پگم مرحلہ کی بیا ارون وسر آگری دی او غرور زانتا ایسار کرے بیا وہ مرحلہ کی بیا ٹول رون وزار شی پاک رکی انشاءاللہ دا وہ مرحلی بانے دا صورت دی دا کیسا دا واقعا اتخار یوسف یاد کا کرچے ہوئی یوسف پر سام پلار پتا انی رایت دوی نما یو لستوری او نورت پنگ میں ما طرف تسجدہ کون کی دی یو لستوری یو لسرون وہ انوار سپنگ مائے مور پلار گورا یو عالم دنیا دا یو عالم مثال لے عالم دنیا کے دا ار یو شی جسم نی بعد اجسام بعد اعراض بھی اگر دل دل تک دا موس جسم نیشتے دا روجی جسم نیشتے نیکای جسم نیشتے بعد ای نیشتے جسم او دا سی او دا جائے کہ دا ار یو شی جسمی چی کلا دی دنیا نا لڑ چی بدا تھا الته موز بخپل جسمی روجی بخپل جسمی دهج بخپل جسمی دارنګ کله کله الله پاک د عالم مثال هغه نمونی خلق تو خو په خوب کې چې دې دنیا نه د تکټ شو د شوې نو تا ته الله پاک د هغه ځای شیان خې کله وتا ته وبو خې خړې په خوب کې کله وتا ته پایو خې کله وتا ته مرو خې کله وتا ته مارو خې نو د دې دا بیا په دنیا کې دی نمونې دي لکه خړې اوبه په دنیا کې دی مثال دی تکلیفونه چې خړې اوبه دی مطلب تکلیفونه بروان راځي چې سپینې اوبه په دنیا کې د صفایي سبب دی د سکول دی د فائدې سپینې اوبه دی دا تعالی الله علم درکوي دا اشاره کوي پای چې کوم دی دا بهترین خوراک دی نو پای چې ووینو دا هم علم دی پای دې ولي تعالی الله علم درکوي په بروانې قتل په دنیا کې دا ترقی ده نو په خوب کې چې غر ته خېجما نو دا ترقی تا ته الله ترقی اوس کف نیغ په نیغ خېج داشان نو دا ترقی به تم په تقریب باندې اگر کل داشان موړ موړ خېجې نو ترقی به الله په آسان درکوي دلنه مار په دنیا کې دشمن دی په خوب کې مار وینې ستا دشمن تا ته خېجې الله چې ستا دشمنان شته اوس که دغه مار تال ټک درکړو مطلب دا چې دا مار تال نقصان درکوي او که تا مار مړ کړو نو به دا دی چې تا ستا دشمن ختم شاته نقصان نشي درکول دا په دې باندې کتابونه لیکلي خلکو ابن سیرین د دې امت یو لوی سړی تېر دی صحابو نه بعد په دې هغه کتاب لیکلی کتاب رؤیا هغه به ډېرې کیسې هم لیکلي بعد به لیکلي دي وایي یو ورځ وایي داسې وشه یو ورځ وایي داسې کار وشه چې زبیدې خوب لیده د هارون رشید ښه دی خوب کې لیدلی یا جنگل و هوش و تور ماتا تور بد پیلی کئی ناگی خبالی وینی تاوی چه ورش ابن سیرین تاو آیا خواتو از ما وچه دا خوب مالی دلی آقی وی خواه آچه تلی را آواتی ویلی دن آقواتی لره پدی دستا خوب نه دا چالوی بنده خوب ده آقا دی ماتا نمونم دا آقوا خلال با ماتا آچه را را زبینی تاوی دارون خدوی تا چه آقا دا تا آقواتی ورش دا زبینی کتلی ناغوا ته دو بری ته وایه چې الله تا ته ډېر لوی کار اخلي اوش و تور ته به تا نه فایده رسي هغه وخت کې له هارون رشید یو د شهزاده و ولیعهد و بادشاه شو نو چې کله بادشاه شو سو موده بعد پلار یې مړ شه مهدي نو هغه دې ته وایي تاله څه وکړمه اندې وته ما نور څه مه کوو خو دا مکه کې اوبه ډېرې کمې دي مدینه کې خلک ډېرې نو خلکو تکلیف وي نو که د دجلې نه دی وته د پورات نه دجلې نه دی یو نیر ویسته او غدا ته ورسو غدا خدا هغه نرو ایسته ده اوس هم هغه نر موجود دی سره چې مکې نه مدینې ته ځي ګس لا سادور د هغه نر ښکاري چې اوس اوبه پکشته و که نه زما خیال نشته مونږ ته خیال نه دي تو دي خو په بس کې سړی دي وینې نه په خپل ګاډي کې مونږ تللي نو چې ور شوره خواته چې وچ دی او که سره اوچت دی په غر کې داسې تللی نو دغه یو دغه یغ اوکب یاغې دارنګ یو سړی دی راغلی ابن سیرین ته وایي وایي خوب وینم چې زه په کنزلو کې تیل اچوم کنزل نو خلک تیل وباسي که نه نه هغه ته وایي ښځه دې کړې نه وي وی مور سره دې واده کړی دی د کور ته رایې خفه کېناسته ښه دې ورته وایي ولې خفه وي ته څوک یې ویزه ویزه پلان کې ملک یم موږ تاتار داخل راغلي وو خراب خلک انې بس سړی را مړ کړه موږ تښتېدو ما سره بچی او زما خوندو مړ شه ما سره بچی او ماشومه په ځنګل کې روانه ما دغه بچی ما د ونې لاندې کېږو ما چې درکړه ونې دا به مړ کړي د ظالمانو ما به مړ کړي یو خو به بچ شو دی وایي ښه وایي زه چې لوی کړم ما ته ته د ونې لاندې وې ته د ونې لاندې ما موندې وې ډېرې کیسې دي پکې عجیبه عجیبه نو دا عالمي دنیا او د عالم مثال فرق دی دا نو دی دا کې دته دا یو ستوري خوله نو ستوري نو دا تل کې دا غرونه وو انور اوس په پلارو مطلب چې تعالی الله سلو درجه درکې دا ټول بسات تابعداري ریته مولې دل دی چې ما تر ته سجدا کولا قال وې یوسف یعقوب ته یا بونه یا بچی ای بچوریا لا تکو دا لا ته دا نه م بیانو خوب تا پرونو صاحبانه ک بیان نک فکر لکه تدبیر به کوي ستا ستا پر تدبیر مړ به دي کوي ځکه اسد به پړه کې راشي او دې داسه پای کې یونه د ښه خلک د پیغمبرانو لار دی خو شیطان را امیده کنه ان شیطان لیل انسان عدو مبینه یقین شیطان دی د پاره د انسان دشمن خاره بېمانه دی تا به منځ کې به دشمني واچوي وکذلک اجتبیک لک څنګه چې ته چون کړې الله دې خوب د پاره د کړه چون به کی تا د پاره د نبوت رفتا اپو به کی تا پنجام د خوب نو باندې پورا به کی پلاوانه مخ پر اپ یعقوب والو باندې لک څنګه چې پورا کړو دې نعمت اپ مشران استاد ما په خوا چې ابراهیم اسلام اسخا کرسلام یکن افتا پو حکمت والا ذات لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین یکن شته دا شته په یوسف پرونو دغه کې آیاتونه دلایل د الله د وحدانیت د پاره تپوس کوونکي تپوس کوونکي تپوس کوي چې دا مصر کې دی څنګه راغلو دا پکې دا دغه شان کیس شو یوسف ازن کوي ته ورول شو هغه بیا مصر کې خر شو اس خالو له یوسف کله چې وی دی دانه دا دوه مرحله خلقت کانه په یوسف روبه مرحله کې خوب او پلار ته وي او ته ګورون ته مو بغوی دغه دوی مرحله اوسم لقد کان کنشته په یوسف پر سلام کو درونو دغه کې دلایل د الله د وحدانیت د پاره ته پوت کوم کی خپل ته پوت کوم کو اذ قال کل چې وی درونو خامخ یوسف ارور د ډیر محبوب د زم پلار ته زمنګ نه امنګ یو ډالا کارمنګ کو زمیدار منګ مزدور منګ امین هغه تر کې ان با ان لا فی ظلال بین یګم پلار دمګه په خطا ښکاره کې ګمراه نه دی که ګمراه ویل کاپران کوي خو کاپران خو نو د پښتنو مشرانو ښکاره یعنی ښارغل تي که یره یو ډله پرېږدي ګټې وټې والا ا ماشومان سره مینه کوي نو ګوره پښتنو دغه حال ښه وایي بس کول لرې که مړه څه شی دی مړې کوي اوقتل یوسف وجن یوسف اړ سوچ به کوم وی وجنې چې بېغمه شی ته او تر خو یا ورده د اردن یو ځمکې ته یو شار ته وګورو یخ لکم وجو بیکم خالی بشی سات بار مخ د پلار مخ نیوله په هغه نظر دې ختم کړو ته به تاسو په تاسو نظر راشي و تا کو سوچ نه کړی دې انجام به تی بیا یو بل ونی روس بیا پته دې چې څه سم وکړو و تا کو نو او شی به تاسو پد مرد نه پد رکول نه کوم نه کان د پلار نظر کې ورشه نه کان او تاسو ته نه ښکاری کان بیا د الله په نظر د پلار په نظر کې راشي قال قال ماما او یو وین کې دی نه ورونه موج نه یوسف دا په خسره مو تو ګور دا پښتون هم سره په کې دا موج نه یوسف دا ورې ګناه ده ورکو غرد له پی غیابت الجب پاگه پت جور کوئی که یل تاقیتو بازو سی آرا پور تبقیده بازی مسافر بازی قاپلی والا الازین این سیرون فی طرق لیست سفر خورت گوین شارا چاہتا ہوئی چه پلار بانی سفر کئی مزدوره دفارا نوکره دفارا او پور تبقیده بازی قاپلی والا کچریتا دا کار کون که وی دی راوی ٹھیک تا پدی پیسالا اکرام رال پلاسو یا بانا و بابا جی مالکا سیدا لا تأمننا چی تو اعتمادن که پنگ بانی پو بارد یوسف علیہ السلام که دا تی پت لی چی دی سوزل دی مخی کوشش کرده خواقا و تنه پریخه نتای تو منگ منگ بانی اعتماد نکه خواه منگ دا خیرخواه یو خواه وی نالو لناسی خونا امونگ دا خیرخواه کونی کن دقیقا تا جوڑا کرده موج نیه روکایه اپلا دا منگ خیرخواه دا چا پا دی لپس بندو دوکه چی دست آری رو خیرخواه مزماری رو خوا پدی دوکان نشکوره خیال بکی خام ارسلو مانا اولی گدلا منصر سبختی یارتا سکی باوکی میوی لگی نوی نوی میوی سیرا که لگی باکوری ویلا باولو باوکی مندی تاری باوکی خبی بیاداش خوشحال بشی وینا لولا حافظونا امانگو دا دی پادت کون کی قالو یاقوب الاسلام او دا دی یقین داو کنا یاقوب الاسلام علم الغیب نده کنا و دی خدا شیع جوڑ که او یعقوب علیہ السلام دوکه ور که کچر دی یقین وی دی چی یعقوب علیہ السلام علم الغیب دا کسا بیول اخولا دی با پوش دی بیچ وقت پا مونگ با پوی نور آقلی و سغل دوکه ور که پلا اللہ قال وی یعقوب علیہ السلام اینی زچیم یا لیاخدونونی خام خاق و امجن که مالا ان دا خبر تاسو بودی دلا از یاری گما چوب خرد دلا شیر مخ اتار بایدن بی خبران غفلت کن کی دا شرم خولیات که دا غلاکو که شرم خاندی رو بعد خر و دا دکوی چه که تا پتو دی با منگ تا ما تا وجه دا شرم خورده چه تا پتو لیگی و اترالی سلا بیانو نه نه دا اغا یا وهم که یا دا اغا یا دی لیو تنبی ورکه جگر دا غلاکو که یلکا شرم خاندی دا ماشوم دا وی نخلیانا نو قالوی دی لین اکالو دی با قچرو خوردلا شرم خا امانگ یو دالا نیزان نو نین نه که همونگ پدا وقتی وقت روانه چنگ بخوری دا دیر پالوانانو یوی دا شرم دا جبری ولی ما تی نکم دیر دوره ورو دی ادو بداو که دو داو کم فلا ما دهبو بی زهبا دادا تی پیل ده چه متعدی کی گی بغیر دا هر پیجر نه خپل مقبول تا خوچی پر پیجر نه بیا دا پا مانا دا غده دا بوتلو پلما دوی ورکا چی بوی تا دلا زهب تو زیدن و زهب زیدن زید لارا زهب تو بی زیدن ننجد تا زپا زید سرلان وای ما زید بوتا دل زهبو بی بوی تا دلا ننچی لارل پا دو سردامان غلطا هر کار چی بوی تا دلا واجمو دی داو کرا اجماع کرا سلا کرا ایا جادو چوغور دای دلا فی غیابت جم پپٹ جبر کوئی کے واو ہے نا ایدے اوا یو کرم گتا وا ایدے پمان دل ہام اپ لڑ کی وا چول مگ تھا کہ خام خبردار بک دارنا پکار دی بن چ دادا دی نہ پوی دل چ دن جام تھ دی خیر کو وی اخوش تو کوئی او بچا کی دے پدی کلا کلا وے دشمن ستار پر او کارو کی وسا تا بھائی او استاد دی عزت جوڑ سب جوڑ سی کدی اگینے گردوڑے کوئی تا دغه مستر ته ونی شره د دال زمیدار به کول ته بده مړ شو لکه دغه خدای د دواجه نه لکه نبی اسلام کده مکی والو نه څنګه کړي او مکه کو نه ته دغه خرڅری به تر وګه د نور د نور د نور به تر هغه اصل ملګری خو به تر نو کنه مدینه والا منګه وزه کړي کده ما مخالفت نه شه ته خو نه راتم نه تک او مخالفت شته نو بعد ما ویړن لګره فکر کې نور عالم د الله مولا الله خپل ګر راکړه دا الله کاری کله کله یو کار وستا په خیر باندې خونه شي وای که به خیر وي ودا الله هر کار کې خیر مطلب دا ده د خرطری مې خپل ملګر کلیوال ته وګوره صحابه ته مې الله دې هغه وخت دراو دي یو ځای موږ سره بهونه هغه سم نه دي و به نو د ناس به ګټې به پرتې وي دلته الله ښه ملګر داسې ملګر چې هغه هر څه کوي موږ دپاره نو کله کله تا تکلیف راشي مخامخ خو هغه وستا د خیر وي یاریږم د الله تو دا اللہ رضار پر کار که وستا کار که با اللہ خیر چین و جو اباونا و ارال دا ایخ پل پلار تا ایشان ما خام که یب کون جرد دا ما خان کول رالا د انسان د مخ نه پته لګي دا هغه د دروغ درختیا و اته هغه پیغمبر یا کوبر سره خو پیژنده دوی تیار کرار چې د مخ د اثار نه پته پته ونه لګي جاړي چې رخ شو تباه شو غر شو مخ ټاکئ لکه شیګانو نو قالو هغه ورته ولي ولي لکه خیر شه نو قالو یا بانا بابا جی انا ذبنا منگا لاڑو نہ سب کو اسے باغ مقابل منڈی تو کبڈی مبڑی منگا منڈی وہ لے اب رے خدا منگی اس پر رکھ پل سامان سکھا سڑے لگی دل دا دم سمجھ گری ہوا تلو چار سڑی تھا دا گور قدرتی اگر بندر ہو سی چار بارہ کتا دگئی نہ تلو ہوا نو آتا کہ لام بولا لاڑا موٹر بوتل جان تھا نو بے کہ جامع باہر کے خود ہیں آ موٹر علاقہ آ تماچی ہوئے نغم وہ جامع کی ادے تھا لاڑا سیتا تو سر سے نظر بچے راگنا جامع تیوڑی سر پیسو سر ٹھوپ تماچو دار تھا دے چراغنی مقام کر بربن دی جنگل جنگیا چولی دی پیش پک کا سان نو آلتا ادار چلو نور سے اگر چابی نو موٹر پر دقی کو پر جیب کو دچا دے ادار جو سوکو انو بیائی ٹیلپون کرے دقا دچا چا موٹر روڑ تھا چل چابی را را نو اگر چابی اوڑے ماں خام ماس خودان بیا پا خیر خیر سر ماس خودان نیم شویر را را تیر نو دارنگی دی ماں لار دا نو کالو دی اے بابا جی منگا لاڑو منڈی بولے پری خدا مجھے نو خواہا نو دیکھ دادا گانو چاہے گا ماشو کو پری خواہ بو اگر کپڑو سکھا دکھا شان کپڑے پری خواہ سین پکڑا آئے کہ تماشو ٹو پاک دا دیو کہ دا سعودی آرہ چرتا اب آتا آتے نا خلق چاہوڑے پاتے ترو سا انلائی چاہ چاہوڑے اب پری خدا منگا یوسف پر سامان پل سامان سا نو خوڑا گلا شرمخ وما آنتا آیو کردار چلتا موجود دے وہ مانتا بھی مومن لانا او نیتا تصدیق ان کے زنگ دان چلتا تی پر ایمان نرا رہے خو دگاو دیکھ پیغمبر سے توجہ پر ایمان نرا رہے ایمان سے لے چلام راشی مانا تصدیق تا زنگ خبر مانے ہی نہیں بابا جی اگر چیو منگڑی ریشتی نے وجاو اگو آتا ہے خواہ نسط دلیل تا تھا نو رات لوگ رہے رونو علا کمیزی پا کمیز دے یوسف ارے سم بدا من کا بھی پوی نہ لگے دل درو درو کو کبھی سے داغ نہ اس طرح نہ آگے پوینو کے چیلے الار کر پا کے لڑ لے دیں افلار رہتا افلار چوکا تو کبھی سے روکو ابھی نہ اویلا کرا خود ڈیر جیبا داغا نو شرم نو خیال ہوئے والے یہ کبھی سے اس طرح نہ بیا پوینو کو لڑ لے دئی دار پوچھ غلطی خوران ہو چکا نو قال یوسف یعقوب صاحب نہ بل ادھر دا خبر نہ بلکہ خیستہ کرے تازہ پر نفسوں دا کار دا تا سو چل کر دے امر نہ دے ہاں پسا پر جمین امری پا امری صاحب پر جمین نو کار دا مائے صبر خیستہ دے دوئی کہ اللہ نے تم اکیش چک نو باسے والا المستعان اللہ میں امداد کرن کے پاہ بانچ تا تو بیان ہوئی و جا ات سیارتوں دے دی دانو سا درم باب دے کہ کاپیرو راغلی دیو چتکڑے مصر تھے بوتل تھے خرچ کرے داغی بیان دے درم درم پڑکو درم مرحلہ ارالا کاپیرے والا فارسو وار دا ہوا نوی لے گخ پر ابو والا پدی کاپیرا کی مختلف ڈیوٹائی بھی سوک ابر آ رہی سوک ڈوڈا انتظام کیا ڈوڈا انتظام کئی اگر تھا واری دو اگر تھا اگر تھا ماری دو ادھر تھا واری دو پارسل تو مار مار مارونا مارنا نو لے گمنگا دا لکا ددی یمن کے وہ بچانا ہوا تاجا نو پھر یمن بان سیلاب راہ گئے نو اس میں کہ وہ تخت ہوگا نیو داد یو قبر اس میں کہ وہ تخت ہوگا کہ وہ خدا خارش ہوا خیستہ خدا ہوا خو خارشی ہوا چی اول دی الگو توڑے ہمیں کہ خارش ہوا داغی پگاڑا بان یو ہارو دسرو اب ایک ادھر لکن کروڑ یو ہیرا ہوا آگے سے وہ تختہ ہوا دس پین ادھر پائی بان لکھلی ہوا رنگ پہ ملک بانے کہا ترا گئے گٹ کہا تھا نو منگ تو چاوی چپ مصر کے سو یو بادشاہ رے یوسف آغا امداد کے خر پارسا تو مائے رانا نما تخل وزری مائے رانا ما ته خپل وزیر خوراک ولېګا نو هغه ته چې موږ سره دوره نشته چې در کوته موږ د خپل ملک د پاره دی بس یاد نشته رای نه کړه نو چې راغې نو ما دې خپل دغه ته چې ورشه وته چې موږ تعالی یو من ته موږ غله را کوه موږ یو من ته له سره درکو هغه ورته بیا چې دوره نشته پیسو خبره نه وشته نه چې موږ تعالی درکو بیا مې ورته ولېږ خپل وزیر مال وزیر مالیات ما ورته ولېږ چې ورته وایه چې مونږ له یو من غنم را کوه غله مونږ به له یو من ملغلې درکو ډایمنډ یو ملغله ده کروڑونه ده نو یې هغه را نه کړه وفها انا اموتو دا زه مرم سرم ډېر دي سپینو ډېر دي خو مرم ای خلکه په سرو سپینو باندې ګورې غاوره نه شئ تاسو د الله د غذاب نه ورېږئ د الله عذاب راشي نو سره سپین به د لوګ نه مرې ګورې د الله د عذاب نه ورېږئ خان نو وارد معنی ابو والا امارد خوراک والا وجا تجارتون را لکا پیلی والا فارتون اولی کدی وارد ابو والا فادلا دلوا نو زوند اکرا بوکا ادلا زوندول تو دلوا وی بوکی تا بوکی زوند اکرا چه اوبر او باسی حال تو سر یوسف پر اسلام زوند شا بوکی سا چه راو ترای کنوی قال ویری سڑی دی وارد یا بچه وا دما خوشحاله دار مالک من وا سور خوشحالی دا سو کوئی دا بشرا دا کافر دا مشر نوم ہوتا چه وا بشرا مالک من دیده وا سر رو بزا اثر روح کی دیده که دا دقا چه ده پایل دا دیسو پر سامرون یاده ای دا غرونو که دا کار چه دا دی غلطی خود دی کڑی وان نو دی بسار را دی یا رو یا دوا گرده بچا پیرا چره که چاراوی څنګه چې راوځي کور سراج نه په شرمو به مو شرمې لار ته موږ چې مړ دی نو هغه به ګرځېده چېرې کدی راشي راوځي نو چې موږ ورته انتظام وکړو څنګه دی راوځي نو را لکه دا څنګه غلام دی وي اثر وبې دا اپړې کدل بل پنګ انځا خدام غلام دی انا یو چې غلام وای خدای کنه وی نه موږ نه اخلو خیر دی تی تاسو وایو موږ ځا پیسې نشته ویل کوټې په کوټې درمه خرڅو وا سر رو اپٹ کر دے یوسف رونو دلا بیدا چدا دا دمنگا سامان دا دمنگا غلام دے ولو علیم بیمات بیما عملون اللہ پور پابنج دے کول و شرح و خرط کر دلا بیسام پا قیمت بخصین کوٹا درہ ما چی روپا ویج مادود نشمیر پا خواہ شل روپو پور شمیرو اشل نبار بیا پتول بانے شل روپای بسیرو زمگو اکی سل روپے سے روم واقعی روم واقعی سل روپے سے روم آگ واقعی شل روپے سے روم نہ سلوخ روپے سے جو غالباً کا دیر شو نو دے دے خرد کا شمیر روپے وے یعنی تول تنوع رہتے دوئی درش روپے ہم کوٹا وے وہ دنیا کے جو ڈیر اردان خرچ ہو رہے ٹول کے اردان یو قیمت شے آگ شے لگ دار شد کے وایا ماں یو کس وای قرآن دے نا قرآن ڈیر قیمت ہے پلس روپئے میں خرتے پشلوں پسلوں پر نوڑائی میں خرتے خوشے چ اہل ورشی کا نا اسپکشی اور چے اہل ورشی ناگا عزت منشی نہ اہل سا قرآن راگل بڑے بان صاحب کمی بھی نہیں تو صحابی دیوی یو ساس کی نہیں قیمت سو رہے پری نبی صاحب بھی نہیں تو کڑی دی پدی قرآن بانے نہیں تو سب پتا ہے پدی بان دکھ میں سوچی پدی بانے صاحب من شیو ڈیر دیا تھا دیو صاحب کی قیمت سے خود نہ پتہ نشتے ایو سڑی لال مند زمیندار پلا روان لال مند کروڑوں نہ پی جان دے کپڑا کے وہ نہ کپڑا کے بند کر دو خر سٹ سے واچو جیسے خر خر سا بخوان کئی چمک بوئی جو ہری تیرے نہ کچھ تھکڑے دیں ناگوئی چی دا خود دا سڑک پوئے نہیں پڑے وانے وی کاکا دا خر دے کرتے وی آؤں وی پسوئے پا دو روپے وی سردار تکا وی سردار تکا دے یو روپے ہم نوو روپے ہو دیر شو پا خواب دو روپے ورک لے اگا خریغن را روان کن چی لگ دی پرشان جو دست در دا خر ناگا دا کلاو کن من دیکھنا یعنی دے وی چی دا خر دا خر سان اگا سڑی وی چی ما دا سڑی دو کن دا روپے خر میں بد بخر سان اچھا پنا چا کور تا من دیکھنا چی دے ونو چی نای اخلاما دواړو بل دوکه په خپل خیال باندې دی چې کور ته راغی دا لالې چې هغه څه په دوه روپۍ باندې نو دا دوله صندوق جوړ کړو سرو زرو او په هغې کې د کمخواب او د بخملو او د ریخمو کپڑے کې خو د پاغي باندې اوچت اترونو لګور پای کې دغه کې خدای الله چې دې به وخرا د کرونو به خرڅوم بند کم سمودا بار چې میلو لګی دا بادشاہ یو لال راړه وچې دې جوړه ک چاراړه کنه چې مومانګه پیسې ورکوم دې سړی چې وکړ د سخت د دې جوړه وا د کور درامړ د باه کار خوش چې کولا ډبې کولا کو نه په من دوه ټوټې پروتو دا مودارم دا کیسه ذکر کین هغه دوه ټوټې پروتو دی وته چې ویل اعلی چې اقبل د بیزتی کولا خرته چول نه ماتې دی چې ما له عزت درکړې په ډېر سرو ډې کې میخې په لا په کم خوابو کې او په رحمو کې میخې اترونه مې در تا ته مات شي سور ظلم دې وکړو وایي غوته گویا شم هغه ته یې جوهري او که ما بیزتی کولا کنه اخو نه پوهېده په هغې د نوم خبر خو تا زه پېژنم تا څنګه په دوه رو تا څنګه په دوه روپیه باندې زه اخېستم زه دوه روپو ما زماړه هغه شیدلې چې تا زه وپېژنم بیا دې په دوه روپیه واخېستم نو مولای صاحب دې په لس روپۍ هم خرڅ کړی د قرآن را دی زړه چولې دی په هر څه یې خرڅوي په هر څه په دوه نړۍ باندې هم خرڅوي پیسې پې ګټي نو بهرحال د ټول نه چې اردان شي خرڅ شوی دی هغه د قرآن او بیا په غلامانو کې اردان چې خرڅ شوی دی هغه د یوسف علیه السلام یو سړی یو هلک خرڅېده په بازار کې هغه به چغې وی ازاؤنی ازاؤ و یو فتن ازاؤ و برباد کمال او برباد کمال وزد سور بادر دوان و دخل میدان دی جهاد دی جنگونو سڑه ما از برباد ما خرسی نو دین یوسف علیہ السلام دیر اردان و خرس کردی رو بیسا من او خرس کردی دیر شروع دا پایل چکم دارو ندی خام خرس کردی دی یوسف علیہ السلام دا پروپو د په قیمت بختنه کوټه کوټه ودکه وي چې ادارې پې اغسته و او کوټه ویم یا څوک وی کوټه ویم ځکه دی دغه راغلی وي د شام نه د بره نه نو هغه نورو باندې سودا اغسته وه دای سره کوټه روپۍ پاتې شوې دوهویشت روپۍ درایمه روپۍ ما دوه تنده شمېره و کانو دی کانو کې یعنی اشاره دی قاپلې ورته هم ده او د رونو ته هم ده ودی دا قاپلې هغه سو د یوسف کې د بې رغبت نه تښتېدونکی غلام د هغه قیمت کمی وایي اغسته خو شو کوته نو یو دارونه د ده په خرڅول ده کې د بې رغبانو یا سیدي بودو چې موږ ته خلاص شو وقال الذي او هغه ته چې اغسته او د ده د مصر نه ویې خپلې ښځې ته اکرمه سوا عزتمن کړه دله عزت ورکړه قریده چې فایده وراکړي موږ ته یا به اونس موږ دله نایبه یو اتحاد ولر دی یو تولید ولر دی ښه موږ چې کله نایب معنی کوو دا اتحاد ولر دی خو لویو دواتو ولتو کالو دی کېدی خو نه دی خو دې ته وجه د مور دغه ښځې نه پیدا د سړی نه پیدا نو د بل چا نه پیدا دی وجه موږ معنی وکړه نایب یا به موږ دی موږ به نیو زموږ کار به کوي وکذلک دا کرنګ دا ورکړه موږ یوسف علیه السلام ته فی الارض په مصر کې او دې لپاره چې هو خود ته انجام د خوبونو چې دا خوب انجام ورته پوره کړو په مخ روان شي ولو غالبون علی امری الله غالب په خپل پیسې باندې چې الله څخه به کیږي ګوره یوسف یعقوب السلام ویل چې خوب نه وای هغه شو یعقوب السلام کوشش کو چرونه ونه غوري لیکن هغه شو پیغمبر د کارونه شته کوم چې الله پیسې له کړه کېده الله غالب په خپل پیسې باندې لیکن زیاده خلک نه پیږي ولما اشد بلا اشد هرڅه جوړه سي یوسف السلام مضبوطی ها دومر ده بالیخ شم آتی نا حکمه و علمان ورکو منگ ده وقت نا حکمه نا اقل بندی او پویا پا دی ایک اولی که بل دو و او ده کرنگیم بدلور که نیکا پا دی تین اولی که ده بستا پا کاری ده مخیطه اوسا ده ستا دلائل دی وراودو تولتی مراودا ده زینا و طلب اطلب که ده یوسف الاسلام نا ده زینا اقل ده و پی بیتی ها چه ده پا کور ده د پکور داغی کود ان نفتی نفت داغ ما تا دیناو کم و غلقت الابواب او بندی که دروازی دو وزیران کورن تا اکثر نهلت دروازی اکثر چاپیر دلاری نهر لارتا دو دو دروازی اتا خوی کم از کم و قال ویدی هیتا لک هیتا تال قلتو لکی لکا راشا تا تام کنا یہ خبری که چلو د خدناکار خدای نه کار سړی د خبرو په پته دی یہ دا خبر کہ دا خبر پر دے کہ دا کہ مہاراج نے قال یوسف ما پوش ما د اللہ پناہ پا اللہ باندے انو یہ کہ اللہ زما رب دے انو شان دا رب دی رب زما خسکڑے زاد ما اللہ مالا کل زار دول دا کارو یا رب نہ مراد غ مالک دے کہ مالک مال خزار کر دے نو زول دا روان کوم ما دی کورن روڑے کھڑے دے بدل روان کوم د غیرتی او د اصیل سړی دا کار دی چې کم کور کې نوړی وخوري یا اوبوس کې ایله نقصان ورکوي او د بېغیرتو کار دی چې اوبه خوري نقصان به ورته رسوي. نو ان شاندار ظالمون نه کامیابیږي ظالمان په ماد الله باندې چارو لیکي لبل ظالمون باندې پانچو لیکي دا پنځه دلایل شو. ولقد او دې زمونږ خبره شروع کیږي دغه دلایل په دې لګوي. ولقد همت به پتہ اکثر کس کرو دی خود پد باندھ دینا ہو وہ ہم بیا او کس بکر یوسف اعظم پر دی باندھ دینا ہو کچہرے نی ول دلائل درخت پر ہم مت بھی دی سر قد لگو دی کلک ارادہ کرو وہ ہم ادا اگر یو لفظ پر جملہ کے دو داشی یو دا یو مانا بدا کے بلا مانا ہم پہ مانا دا قص دم دے اور ہم پہ مانا دا خیال دم دے اور دو دو مانا کہ منگا اور یقین قص کرو دی خط پتا باندھ دینا اور کلا کا ارادہ اور خیال بکر اس طرح پتی باندھے کچرنے والے دلائل درخ پر دلائل لیدل ہوا ان بس وہ نہ کہا بعد خال گلتا لیدل دی وہ یعقوب علیہ السلام تھا پتیوار کرا کر راہ کار شو اکا خوا سے چلو اور ادھر ادھر شو تو گت بانے ہوا تھا دا دا یہودیان لیکری خواہ ادنگ باد خلق را نکل کری دی وہ تفسیر چی گو رہی کھانا تفسیر دا کاتو یا طریقہ تا خیمہ یا واقع با لیکلی یا مپاسرہ نای سرے کلی وسا سانت لیکلی خو جار تعدیل پی نہیں کرے نمان دا جا سانت دے تیو گو رہ کچاری سٹیکی و کبولی کنی می اخلا کلی لیکلی وی ما واقع لیکلی و سره سند نی دیکھ مطلب دا بی سند خبر او خل کوئی نو مام را نہ کرا او کله کله پکې جرم کړی په سند باندې چې دا پلان کې غلط دی لینګ دی چې په دې پن نی په نو ابن کثیر لیکلی سی او ته لیکلی بوخورتوی لیکلی سی لیکلی دی دغه دا ګوره کړه په پو یعنی دیو چې موږ وو چې موږ ورته تفسیر نو چې تاسو هم قران نی ویلې چې قران وای کنه بیا پوه شئ. ولقد همت به یقینا کلک ارادہ کرو دی خدی پد باندې نه نه پر خدا او خیال بکړو یوسف اعظم پد باندې دیناو کچرنی ول دی خوغه دلال دلی و عدل ما که حکم ما من ګورا الله ول حکم ما من ورکړو په خو ا مختنینو کې و نو اراده هم نه کړ خیال کې نه راو یو معنا بل د امام شارانی رحمت الله علیه علی واقید الجواہر کے امانہ کئی ولقد ہمت بھی پتہ کس کرو دی خط پد باندھ نہ ہو وہ ہم دپ ہس مذاب راکھ دی او کس تو کری بہا بے دپ آیا پہس مذاب او کس تو دپو دے بانے لر شپ پلی تھے کلام پر اتری دکھا دال لارا برہان دادان مبتلا خبو مبتلا خبر دیں کچرے نیول دلائل درخل لما دفا دلاؤ لو جواب ادب نے نہ بے وہ دفاع کرے تو شرقران جو شاگرد ہو شاہ منصور سطر ہوں نو چراغ نو شیخ تے چتا منگ تویر ہوں یا پینزا سم سپا باندھے ہوا خود جو ہر داو کی سر نو واقعی دگا مانا اکڑا دگا لا تھا نو مو تیدا خود یا امام شرانی دی کرے گا یہ چکم ویرار رہا تھا نیما تھی دی کو خا نو کې خو نو پد تا پکې شي خو ته خړو کې سورو کاغذ دي که خړو نو بیا دا دغه مصر یو هغه بیا دوه جیل ده نو بیا په دویم جیل په پینځه سم صفه به وګورې او که چېرې سورو کاغذ نو دا بیا ترکو چاپو دا 183 ورشه ورپسې 182 نمبر تا پکې وای اچر وته تاسو هغه بل راځي شابا دا یو ته بیا وروګورم یعنی ولقد همت به یقین کس کر دی خر پد بانے وهم بيدا پیا او کا دو کیسر نه پتا کول دا رخصه پدی دي دا کلام په درې د مخ ځان له جدا کلام شم لولا برهان ربي لما دفع که چې دلال نه ول درخ پد نه به ادا پکړي خو به دلال دل او حدیث کرا دي سب اتون یذل الله فی ذل یوم لا ذل الا ذلهم وکسانی چاله بل خپل رحمت په سور کې سور کې پارت کې چې د الله رحمت سیوا بده بس سور نه یو امام عادل یو شاب نشا فی عبادت الله تعالی دویم رجل قلب معلق فی المساجد او دویم رجلان تحابا فی الله اجتمع علی و تفرق علی ابل داو سغا و رجل دعاته امراتون ایو آغا تره چی داو تر که اوخذ ذاتا منصب و جمال اوچت خاندان والوا او خستم و فقال انی اخاف الله زیریگم دالانا دا یوسف علیہ السلام ورا موقع وا تھا لیکن اگر دا پر روح سے پلی تھے انہ یہ کرندا یوسف علیہ السلام دو بندگان تنگ سا مخلصین نو مخلص علاق چون کرو دا یوم دلیل یہ چون کرو والا خپل ځان لا نغز نہ کولا غیر ادا کولا دا وم وسبق الباب منڈ کر دوڑ دروازے تا یوسف مخ دا ور پتی انڈر ور پتی دا پمنڈ وقد لا تكوت وقد نغه دا تیز دا بچی چنی دا تیز دا خپونا وقد قمیسه او سیری کدی خدی قمیز یوسف من دو برند شان یسر تو اللہ کنا دا سن پٹاو شو دا نیخ پنی لکا کورت جور سی شاگاری والپا یا سیدہ لدن بابا او مند دوار خاون دا دی خدی سیدہ سردار تا وی خدی خاون دا خدی سرداری خاون دې خدای د آباد دروازې سره څنګه دروازه کولا خان بار ولاړ سړی ډیر غوسه شم نو قالت او دې خدای ما جزا اوس سزا د مندا چا چې راځي کرستا په کور ول باندې بادا ګور دا نو اراده کړو لا تر نه چې اراده بد کړو اراده خو تا کړو الا اوس ور چلم خیا چې سو تر وکا مگر صدا دا چې جیل دې کړی شي یا د عذاب در نه کړی دای ولي وي اولی غوتوی چې ساخته باندې اراده کړو یو یاري دا چې مورینه کې مرګ خو پردونو یو نو د جیلته کېږي بیا چې جیلته چې بیا په داوینه نه نو بیا نه صدا دی ولور کړی شي هغه په ټول جنگ کې آسان د خی کنه سربین غدای په جنگ کې سړی نه وار چل خطا شي او دا خدای دور بادران دي چې هغه په ټول جنگ کې څنګه کیسې جوړ بیا او ټیم کې نو قال یوسف علیہ السلام پوښه هغه خپل سپایي کول دا د پیغمبرانو د سنتونه دي او یوسف علیہ السلام هیر اورات نه انفسي غلکی کمانا و دې خدای مطالبه کړو مان ځان زما وی یزما ګناني شه ډیره ته ویلو او شاید شاهد من اهلیه بیان کوي بیان کوم کې د آل دین بیان داو چې ان کان قمیصو کچری قمیص ده قدمن دو من قبل کتری کرشش لیده شه ده با مخینا کشتا مخینا بطن مرد تا لزولی تو پاس ادقان دار اختیاوی او ده در اجنونا او چروی کمیزه ده قد دمین دو برو کتری کرشش ده شانا پا قدرون ده در اجنونا ده در اختیونا فلا مرا کمیزه نکر شیولی ده ده کمیز ده یوسف علیه السلام چش لیده لده شانا نوی وی اگه میست خوانده بوزیده ان من کېده کنا دا کار تدبیر ساتنه د مو خدو سیغه د جمره عزت والا کوي کنه دا کار د ساده تدبیر نه و خدو ان کېده کنه کن تدبیر ساتو د خدو ډیر لوی دی بعد خو د خدو تدبیر په شیطان لوی دی لوی نه دی واشه ان کېده شیطان کان ضعیف اتور دي ساکت تاسو لوستي وو نو البته او ته په بار ده الله ویلې د الله مخه شیطان تدبیر نشي چلی عدالت د خدو تدبیر غټ ویلې دا په بار د سړو سړې دوکه کول ور دي ته شي نه چې دا چل به سړو کې چې راوارش باغ یو سور د باد به خوند درونه کټ کټ کړي دا چل نه چې کوم د دې لخور دي خو خیخ دي نه خراب خدي کوم چې خیخ دي خخ د خپل خوند لږ نه خپلوان زیاتای هغه خوین درونه وتر الله په نږدې کې او بده ښځه چې نو هغه د هغه خپل نکټ کړي د خرونو خویندو د پلاره مه ځان دغه پرېدي مولې نو نه کېده کو ناوزي مه یقین ستاسو تدبیر د غټه اوس یوسف السلام نصیحت کوي یوسف او یوسف مخ خوړ دی نه یار بس پرېږده چې څو شو شو یار پرې بس وس اخر ته نصیحت کوي او بخنه غواړ د بار د خپل ګناه اخر ته لوړ نه نیسي خرته وایي ته هم بخنه غواړ اخر ته ګناه شو انه کې کونت اخر ته یې د خطا شو نه تا نه خطا شو د خیر نه په دې باندې قرطبي لیکلی دي انه لم یکن غیورا دا سره دا غیرتي نه وه بی غیرته وایي په دار کانه ساکن ځکه دی کوي سست و او بیا وایي و عدم الغیره في كثير من اهل مصر موجود اغ بغيرتي په مصر وانه کړی دا مونږ ته په دغه نشم ویل بس مونږ ته پته مونږ تر وخت تر کړی کورته په باندې کړی مونږ بچر د مصر ته وای چې ته اته ها نام دور پټو راو د خپل خده بربر وخت نیمه وګوره کړم په تو څنګه غون غون دی وګوره موټ ته ما بل بل ته خو ګورم سره خو دې خدای دې خو باه مونږ ته کته نه جون خو او ته خو ته وګوره زمونږ یو ملګرو نو ما ته د لور پوټو را ته خو دی ته وګوره که نه سوره ښایسته ده ما خان وایي دا مې چاره ورکړې وه ورور رواره مې منکر راغی خدای دې وکړي که مړ شوی نو خو ما نه مشر وم ورواره منکر راغی د هغه دا خوښه شوه نو ما ته چې دا مې ورکړې هغه نه خلاص لاړ هغه نه مې خلاص ورواره مې ورکړې دا ډېره ښایسته ده وګورې په تور د مداور په تورانې دا شانې مټو ته وګوره هم پهلوانو دغه ابو سلام او دوره پهلوان چې ودرېدي دغه مره دنګ دروازې مره او داسې پهلوانو دا خپیزو ښه جوبن کوه ځوانانو دی ته به ودرې مخې ته خېټه به داسې به او ته دا پیپسي بوتل را دغه مړه نو ما خېټه دی به درم وویو او په شاپ دې ته مویل هغه به خوږېنه به خاندله ډېر پهلوان هغه وم خو بیړي ډېر زیات وم په دې مصر کې دوه قسمه یو دي مصرانه دا قاری دا یو دی خدا نوم زنده اقا دا باندو والا اقای تا نوم دا تا بیام خوست یاد من را دی یو بل ملگرم اقا عبداللطیف هم اقا دا اقا باندو والا اقای بدماشانو دا دی چرتا جنگ وشم انا اقا دیخ پالوان اقا بوداو لگونه نا اقا وطوی اقا را که پاکستانان تا سره وجلو پا کویت کې اگر ټوټه ټوټه کړو په دغه بوجا کې چول وو ته خپل پاکستان یې وجه سره چل وو نو دوی دا به تاغه شان کوم دی غریب یو د کېده نه دې ما مړ نه نه کړې استاد یو لاسونه دی غریب ابو دا سره نو دغه او سلام ابو سلام پر کوم مړ دی دواړه مړ به بوډا ګان مونږ ډېر مان و شل کال مشران مړ به نو یو هم قرطبی لیکلی دا به غیرت دی مصران خپل خو په کومي خو په کومي خو بادران په مطلب چې خر غوي دا بغیره مطلب چې بغیرت په ډیر دي لکه څنګه لاکو کې بعد علاقه مشهور دا ټول بیکاره خنه ټول خو دې بیکاره خو یو څو بیکاره دې دوی مشهور شي یو دا بدماشان ټول ني خو مطلب دا یو څو بدماشان ټول په بیا مشهور شي بدماشان دا کړی والا خو دې کې شاید هم په دې باندې بیان خبره کوم بعد خلکو دې کړی معشومو ماشوم د چرته چا ماشوم دی ګرسوکو د دې خو بچی نه وه وایي دا ماشوم مور نو چې مور نه ماشوم دی ګرسوکو او بیا حدیث جوړ کړی وایي چې څلور درو ماشومانو خبرې کړې په مزانګو کې یو یوسف علیه السلام یو د جوری جواله یو د یو دی دی لږ ماشوم مونږ وو دا کورتۍ په دې مرد کوي امام کورتۍ وایي لو كان طفلا كذا ما شوم كان لكان شارته ليوسف ثانيا ان ياتي بدليل نبي اغدا دليل تك بيشو تك جر كمي زم خنش لي نبي اغدا يغن انغار كشان دي تاجس بیا د شهید د ماشوم خبر هغه معجزه وکنه بیا دي تاجس نغه بیا وای وي انه رجل حكيم ذو عقل وكان الوزير يستشير في اموره في اموره باشا دباچا مشور غتربه دغه کوله مشوره کوله وكان ابن امتها امته د اته د خدې د طرز یو د خدې طرز یو او ځل لخیا ګری والا و واسه او دا خاص سره د بادشاہ یا د وزیر د لیکري په کورته وی لیکري دارنګ ابن جوزیم لیکري نورم لیکري دا وی معشوم نو شاید په ماند بیان ا بیان کې او بیان کوم کې د آل د خدنه د طرز یو او ان کان قمیدو کې تری کبي د دیالکان سړي د شوه د مخې د مخې نه دی ان د د نو په ساده کړه دار ست ده د بوتلات یو به کمی شلو لې نو د دار ست نه د درو او کې تری کمی شلې د شان د به نو دا به د اخیدا د به تختیر نه به تلاته شلو لې نو په کړه دا به او کچری کمیس رستو نشته ده ده ده رو دینا ده او ده دریسونه پلا مرا کمیس او کچولی ده دی عزیز مصر مصر وزیر کمیس ده یوسف ازم چشلی ده شو ده مخین ده شانه ویوی نومین که ده کن نه یکن ده تدبیر ستاو ده او خدو یکن تا تدبیر غط ده او یوسف ها مخوارو ده مصر ده پریگر ده ایره که دو رخشین ده اپا عدیت او خست دوی باست اخبری دم بیکه اپا خنو غار ده لان ده خپل گونه یکن تی یه تا دخطا شونا خودو تا خبر لارا وقال نسواتن فی المدینه تی اوی خودو پا خاریه که امراتو الادیر تراودی فتحان نفسی خودی دو وزیر مطالبه کرده دیدینا و دخپل زوان دخپل غلام نا ده نفس داقا اوی دا سور پدی تا خدا وی خودوی او گورا خپل دغه څنګه کوي چې بیا هم د وچا وزیر وزیر ځای ور بیا ټیو نو غلام ته جما ته دینا وکړي یو ګور سور پلیتا همدا که خیر خپل همزو برابر ته کول دا نه زیاده وه هلته خدا غلام هم دته څنګه وي قد شافا خوبا په زړه ستري کړ د دړ پرده د دړ د دې شعاب دړ پرده پوه خوبا نه مینې دی یلکه ان الله موږ وینو دا په ګمراه کا دا غټه ګمراه فلما سم ارکا چې واورې دی خزي به مکر نه تدبیر دی خو چې دی ما په دا وای نو دی وتم چال دام ته معمولی خزانو دی ورګه برابر وم نو ارث دې ان وی له گای ته پیغام د ډوړای چې ما ډوړای کړم واته لهن متکان اتیار کدی لا تا د ناس ته متکان متکان نو متکان خوراک او تیار ک متکان زاید ناس ته ما تکو علیها و آتت ورکاری ویرا دادای نا سیکنن چاکو چاڑو تک دا غٹ خلق دای خوراک پا چاکو چاڑو بانی که یا دریشور غنیا پا کدا کی دیو پا دی بل دا کٹ که خلیت بوسی اوی وی اخرج آلین نا رو دا ویسا که دن نا رو دا یوسف ارزام تا خط یار کرو خط کپڑی خکولی پلا مرای دا ورکا چی ولی دی خطو دی یوسف ارزام سا یوسف ارزام ویزا اکبر نون لوی اگان شان دا وقطعنا پریکړ خپل خپل ګوتی لاس ولاس او دې ګوتو نو تر دې سره پورې خو نه ګوتی پریکړ تر چې یو شی کټکې یا غوښه کټکې یا خپل په لور ګورن جو ګوتی ځان له کټکې نو ګوتی کټکې چې دې او کڅ یو دا حاجی به سم ګوند او وی حاشا لله پاکی دا الله لا ما دا بشن نه دا بنده خطا کار ان هذا الا ملک کریم نه دا مگر فرښتۍ عزتمند ده نو پرښتۍ لیدلې وه پرښتو لیدل نه وه که نه خو پرښتۍ مشهوره په ښایست کې او په پاکوالي کې نو دی خو داسې پاک لکه پرښتو دی داسې ښکل لکه پرښتو نو قال وی دی ښه دی فذلکونه دا ستاسو هغه دی هغه میړه هغه چې تاسو ملا ملکو په هغې کې تاسو ګوره تاسو ورته ټینګې نه شوئ زما خو تر عمر دی زه به څنګه صبر وکړم نو دا ستا هغه دی که ټینګې شي ولد اوس راغله خبره میدان ته راو عشق یو مقام چې لیونۍ شي بیا په مجنون شي بیا ځای په دا باندې اظهار کوي اوس دی ته وایي ولق راوتو ان نفسې یقینا ما مطالبه کړ د نفس فستا عصام دا نه چې پلار ولید په دیوار ځان یې بچ کړ په دې بل ولیکي اټم ولی لم یفعل اکونه که دا کار چې زه سوام ما هغه چې ما ورته حکم کړی دی که زینا او نه کړه ما ته لوس جانان خامخا په جیل کې بکړ شي خامخا شي به د ذلیلو نه یو ذلیل یو صغیری ساغر مطلب چې خپل به کله کله سړی ذلیل خو ځان ذلیل نه ګڼي، بیا مقابله کوي او بیا داسې خرابي کې بله چې ساغر شي بیا د مقابلې طاقت نه لري. قال او یوسف السلام رب ای رب زما استجن حبو الی مما یدوننی الی جیل خوښ دی ما ته دا نه چې رابلي ما دا ښه دی کې ښکاره شوم چې نورو ښځو مطالبه شروع کړې ځان ته چې راشه لکه راشه خبره ته ما ته وګور زه ډېره ښایسته یم هغه څه بوډا ده هغه پرېږده ما بلې ته راشه ما ته ولې خراب کړې داسې وشو یاره بدما جیل غوره خوښ دی ما ته دا نه دی ما رابلي هغه کار ته دی نه ته خدای ما له جیل راغلی نوم اخلاص کې دا پرسو کار دا چې کله داسې حالات جوړ شي نو اغله بیا جیل بیا جیل خوښۍ دا دی ګنانه ولا تطرب عني كده ونا اكو زت وانا زمانا تدبير دي خدو اس بيلينا نملان بمودي پدي ور کي نو دانم دلستا چو ميلانم نه دکنه واكم من الجاهل شم بجاهلان ميلان ته جهل ويل ک ميلان وګنو اگر اراده څنګه کړوا د الله دلال ځان روا الله يوسف زنه صفه ده پاره فاست جواب له رب تو قبول تي او کده پاره رب ده جیل ته واچو فطرفا انو کېدا ونه نو واړ والله دی نه ددنه تدبیر د خدو یقین د الله هم د الله اورېدونکی دی او پوه ذات دی سم بدال همې بعد مرو آیا دی بیا ښکاره شي دی ته پته نه چې ولیدي دی نښې د بې صبرۍ دلیخې چې دا یې پرېږدي نه پیسه عادت کوي نو دا ورته ښه ښکاره شوه چې لاس جونان نه وو چې خان په جیر کې کېدله تر یو وخته پورې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه سجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نزيء أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون جزاك الله. مقصد سورت یوسف تسلی نبی اسلام لا پالات تسلی نبی اسلام لا پالات یوسف علیہ السلام چہال خال یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام دخپل ونو دلا دکور نروک شتبم دا شان دخپل قوم د لاس د مکې نه ځې مدینې ته انحالو کا کال یوسف علیہ السلام څنګه چې یوسف علیہ السلام درې ورځې په کوی کې تیرې کړې وې نو ده ته هم په غار سور کې درې تیرې انحالو کا کال یوسف علیہ السلام څنګه چې یوسف علیہ السلام د کوی نه وستی شو مصر ته روان شو قافله کې هغه سره فکر وو چې یار پته نه هلته به سهالي کم ملته ځو هلته به سهالاتي نو ته هم چې د غار نه وځي او روان شي مدینې ته راځه نو ستا به هم دا فکرونه دي چې هلته به سي پته نه نوي خلک دی نوي حالات دی نو حالو کار یوسف اعظم څنګه چې یوسف اعظم د کوی نه وست مصر ته راوړی ړومبار عزتمند شي چې وقال لذیذ مصر لمرت یکری مسوا نو ته به هم چې څنګه مدینې ته ورځې ته به هم عزتمند شي ځکه بیا یو وي چې ما کړه پاس ولې ما کړه څنګه چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام د دې پورته مونږ دغه دې مخکې بیا دا ده چې څنګه یوسف علیه الصلاۃ والسلام باندې بدنامه ولګېده هغه کور او د لاس چې چا کړه اوسېده نو پیغمبر په تا به هم ولګېده نبی اسلام بیبي باندې بدنامه ولګېده سور نور کې دا تفصیل را دی نو حالو که حال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام ته پای قرآن هغه ښځو وکړه چې کوم په بدنامه لګول وه اندارن ستا صفائی بم وہ قرآن کی اوشی ساد بی بی سور نور کے دائے صفائی راغ رہا ہارو کہا یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام اللہ پاک بادشاہ کروں بار تب ہم بادشاہ سے خط و خاتون لیکن ہارو کہا یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام وسلام سنگ یوسف علیہ السلام وسلام بیا بیا وہ رسوم او دې نه شروع کیږي هغه څلور مرحله چې په دې کې جیل ته تللی ودخل معه سجن فتحان داخل شو ده ته جیل ته دوه تنه ځوانان فتحان دوه قال احدهما وی یو تن دې دواړو انی ارانی بېشکه زه وینم ځان آزر خمرن چې نه چوړم انګور خمر خو شراب وته شراب خو نه جوړیږي نو څوک وایي دا خمر په دای په جبه کې انګور ته یا دا ته خمر ورته وایي په اعتبار د مایکونو چې دا وروسته به د شراب جوړېدل زه نه چوړم انګور وقال آخر او یغه بل انی ارانی زه وینم ځان اخملو په قراسي خوب ځم چې پورته کوم د پاس د سر نه ما ډوډۍ شکور مې په سر دی ډوډۍ پکې پرتې دي تا کور تویرمې نه خوراک کوي دای نه مارغان نہ بے نہ خبردار کا منگا پدے انجام دے خوب باندھے یقین منگا وینو تا دے نیکان نہ دے دے سپا جی نیک دے کباد دے دے سڑی دے مخ نہ پتا لی جا نیک دے آباد دے چونکہ دے بد سڑی پا مخ باندھے دے بادائے آثار بھی اور نے دے خد سڑی پا مخ باندھے نیکائے آثار بھی نو دے دے گوز منگا تا نیک وینو تا دے نیک نو قالا ویوسف علیہ السلام لائیتی کما تعامون رب نشتا تا ڈوڑای تور تا کانچ در کولی شتاستا مگر دبا خبردار کمتا اس پا انجام بانی مخیرن چرا شتا تا ڈوڑای مطلب ڈوڑای ٹیم دوستا اتا پو دی کڑی دیں خبر خوگ دارا او دی یوسف اسلام دا کمال کئی ہے چکو دی تا دوست کسا شروع کما اندی بے ڈوڑای نامی باسی دا ڈوڑای ٹیم دے اپا پی جیل کو ڈوڑای دے پرخ پر ٹیم ہی آئی نکا خطا بیا گرد آتا نا بیا اوٹل سے نا رکن کورشتے انو دے وتا چې ګوره یون ویری گئی ڈوڑا ٹھیک بلا نہیں رہا جمع بتاتا خبر اخلاص کڑی یا چی دما دی خبر توجہ نہ کی ڈوڑا تھا بے خیالی او حدیث کرا دی چکا ڈوڑا ہے امو دے ادا شی کا نا ڈوڑا میں امو تر چکا لیکن کتو ڈوڑا ہے روز چکے تو پموس کے بعد ڈوڑا تھا خیال نہیں منہ سے خرابی کی او چ ڈوڑا ہے مخ کے اخرے پہ ڈوڑا کہ بھائی منہ تھا خیال سواب بٹھے ذرا دے متوئی ضرورت بلانی راغ رہی زما خبر تو وہ کی رہی اما وہ تو خبر اخلاص کری اللہ جدید توجہ کی نو قال لا تکما تو عام وہ یوسف علیہ السلام نے بھی راغ رہی تھا تو ڈوڑا ہے تور زکان جی در کو رشتہ آتا مگر خبردار پکم تھا تو انجام دے خوب بانے مکھین چراج تھا تو ڈوڑا ہے ذالکما تا تاویل دو خوب انجام دو خوب بیانو دا آغا نای اللہ مانی رب دی چی خود نا کرما تر از دما دا دما کمال دا اللہ خیلی اینی ترک تو ملے اسی او شبر آتا گیدا کرا دی خسرات کئی پا دی خلکو کنا دا شبر آتا جدی بوئی چی تو خوب پا دی که کنا اوئی نا دو گردی که نیما اینی ترک تو ما اعراض کرده دان چی ما پری خوی مکن پا دی دیو ترک پا ما دی اعراض ما اعراض کرده د تاریخ د دین د قوم هغه نه چې ایمان لري په الله باندې علی پاک رضی اللہ عنہ انکار کر ما دای دین گور قبول کرن خان دا زیاد کر کئی او دا رچا پدین ما و توات ملتا با ابراہیم ادروان ما پتر کی دا مشران دما دی ابراہیم السلام دے اسحاق السلام دے یعقوب السلام ما کالنا نری جاز منگلا چ شر اتدار ور دا اللہ تعالی سے شم پیو سی پات کہ یا پیغمبر یا ولی پیو سی پات کمنا ذالک دا دا توحید مسئلہ چ امین پادری اللہ نے فضل اللہ نے پنگ باندے اپ خر کو باندھے دا ڈیر لوئی دا لفظ توحید دا ڈیر گندو نخلا سی کدا نی نو بیا پیران بکور تا والی خد پیران لبیا مولیان بکور تا والی تا زنا بی سب دا مسئلہ چ ترالا دا توحید دی لکے نو تا ڈیر شان بچو ذالک دا دا توحید دا لار پدن پنگ باندھے اپ خر کو باندھے کہ زیاد خر نو شکر نہ ادا کئی نہ من توحید نو یا صاحب اسین او تما جیر مر کو اربا متفارقون اے خدایان چنگ ونگ خوار وارو یو پا پیخور کے یو پا لاور کے یو پا کشمور کے یو پا لاندہ کے غور دی جائی عبادتو شی یا اللہ چیکی یو دور آور اردائی موجود ہیں و ای دا خدا و زین کی دا غردائی ای دا خدا من چی ارس اللہ کی کنا دا خدا ارس اکیدہ را کدا آگو کابران کردی وقت دیتا نو دا خدا من چی ارس اللہ کی کنا نو دا باقی تا جوڑ کردی اسوک پا لاور کی اسوک پا پینڈائی کی اسوک پا سیونی کی اسوک پا ریون کی دی او سو پا بلدا کی دی نو دا خدی چتا دے بعد کہ کل یو لمنڈا کل بل او کنا غا اللہ چی ار رہتا سر ہے کپ کور کی مال اللہ دے کپ دکان کی مال اللہ دے کپ پٹی کی اللہ منگو یا اللہ او تا بس کوئی تا بروان چی پیر بابا اللہ آل تا سوال کم بل بروان چی کا کا تیر نو دا خدی کدا خدی دا خو منی کنا چی ارتا اللہ کئی دا خو منی مشرکان کنا چی ارتا اللہ کی دا منز کی دا کاتی سر جوڑی کری پا منز کی پا جیبان داد بانی توحید بیان نہیں دا پیغمبران ترکی تا گورا اے تما جیر مر گرو اربا بن آیا خدایان چنگ ونگ یو بیمار دے دا دے بیمار دا بچو اگا آگا دا کے دا خد آگا دا دا مال اگا آگا دا منڈی بڑے چاہ پیر کم بختا نو دا خدی کنا گا یو اللہ چی ارت برا کئی تالا پا کور کے ویسا عجت بل خواہ کئی غارم پا خبر کور کے ہم کے نار دے رب دا ما رب ما ترا کور سل بابا گان پاس کردم مال را کئی کنا نو آیا خدایان چنگ ونگ پکلی پکلی غور دی چرا عبادت شی یا اللہ چی اکیو زور اوران ما تابن من دون الہ اسمان او دا پیرات کئی داتا تو چوکوریا بابا یا ٹک پٹک بابا یا داتا کئی بس تاو تا سو منی خی دادا انہوں نے دادی سپت نے اسمان امراد سپتی نو من دولی حتا تا سو بات نو کئی دا بید اللہ نا مگر دنمونو تا سو خی دیلا تا سو استاس مشترانو دا پیر بابا خو پیر بابا نون دا خپل نون خدای علی او سید ذات نا اور اغل دا ترمیز نا دا ترمیزی بل دا لاور که دا خپل نون علی دے او سید دے اور اغل دا حجویر نا سید علی حجویری دا تگنجوز خود پلار نونی سید عبدالقادر جیلانی دا غنون خود غنه غوث العظم دا غنون خدای عبدالقادر اد سید او گیلان که پیدا شده خدا کم دے بابا پیدا کی دس بدس پہ پیدا کی داتا گنج پیدا قرآن کشت چرتا چرتا حدیث کشت پیغمبر کے بعد اعظم بابا پیدا کی گئے سلون پیزوں میں سدا کے بعد داتا گنجبہ بابا پیدا کی پا نہ مسئلہ کے بعد پھر بابا پیدا کی داشت چرتا کم بختان رد پہ کہ جیوا ان الحکم اللہ للہ نہ دے اختیار مگر اللہ اللہ دا ارسا دا بچو دا بیمار دا مال دا عزت ٹول اللہ سا امر اللہ تعبد اللہ یا حکم کر اللہ چی بات بات کوئی دی چا بید اللہ نا عبادت اس جو جو نہ یار دخدا تو نہ تھاما انمینا اچھا اللہ بند کوئی بید اللہ نا ذالک دین القیم دا دین دے مضبوط ہے کہ دیو اللہ عبادت شی فیصلی دے اللہ تو سپاری یو اللہ رحمت شی دا دین دے مضبوط لیکن زیادہ خلق کو اندر پی جاہلان دی اس آئی تاک خوب بیانی یا صاحب ایسی یو دے جل مار گو زما اما حدو کما ہر شی یو تن ساب نہ دے فیض خیرہ بو خامرا او بس کئی پخبر مالک بان شراب و امر آخر و ارچ بل دے نفسولہ بکرشی پانسی بشی سوز دوان بکرے سی نفتا کرتور مراسی خوراک بو کی مارغان دا سر داغانا قضیل امرو پورا شو پی سالا آغا یقی کتاس پت تاستا پوست کو استبتام کونا وقال اللذی بوی یوسف اوی یوسف اصنی اللذی آغا کستا زوان چی گمانو گمان دکاو چی خوب دا کافی رانو کنا دا غیر نبیو خیالی ہو چیدے چیدے اقلاتی دن کے دے دوارنا او تاویتے وی اس کردن دارا بی یاد کا مخبر مالک سخا چیدا سے او سڑے پجل کے پروت دے بی گونا اسی بی سراغلے پجل کے دری قسم خالکی یو چکی اگا ملزم پاکمان الزامی او یو چکی محتمی اسی او یو چکی مجرمی نو دید ہے کہ ماں دا یوسف ارزام بدا اسی محتم سے تومت پہ لگی دلے شو او دی کہ داو چکم نے مجرمو دا قیدیانو کی اصل دی صلاح کرو دا بادشاہ تھا چی وجنوی ہے نو دی داو جو ساکیو دا بادشاہ نو دی دو شراب کے زہروا چوم ادا بل خوباتو دی ڈوڑای موڑای و تلکاری پا خورا اندی دو با تو تلکاری کے ڈوڑای کے زہروا چوم مڑ پشی نو دا چکم ساکیو اندر پڑا کرا ہمرا گیا نو دو آنو چور پشراب کی جی بادشاہ تھا ہمارے داغا ڈوڑا خورا ہوتا ہے مخرا بادشاہ والے ویر کے زہر دی ویتا تھا پر ماں تھا پتا دیدا نہ کوئی پتی شراب کیوں زہر دی اگر ہنوا چوری شراب ٹھیس کا پد اسپوم ہو نہیں مڑ نوش ہو خوبیاں پر سلاح کے ادے شامل ہو جیل کے وسرت واچو ادابل جیل کے شا بس آیا ہوگا پانسی شاہ کا چچا شراب پر ڈوڑوں کے تلکارے کے زہر چو دابل بچ اگر تو وہی چت خلاش ہے کہنا او بادشاہ عورت ہے تو بادشاہ تو خاصے بھی گناہ دیکھا نو خلا نو وقال الذي يوسف سما کھستا چدا گئی یقینوں گمان و خیال ہوں کہ دے بچ دے خلاص دوڑنا وہ تو اس کورنی یاد کما آئندہ رب خپل مالک سہجدہ سے اور سڑے بھی گناہ جل کے فان سا شیطان نویر کدی سڑی نہ شیطان ذکر بھی یادول یوسف علیہ السلام پھلا بیسا نو وقت تر یوسف علیہ السلام پنجر کے اسو کا یو کا او کال نور تر کا وقال ملکو دچ کے شوما نظما التما در شروع کا تو شوق میں داو چ اسو رات پاس میں خبر یوم یاش تو خود دین میں سوال میں نو کو خدا با گس نہیں لگا یوسف علیہ السلام پچھا تو گوا تا کر پاتش انو شوق میں داو چ پاس نو خبر دی دی بچرا دا محمد کمر دی با ما با ما با ما منڈی مو ما ما بشکا ویل مو تو نو شچ مو کو را بس او دخلاتی میں شوق نو شوق دخلاس ما بل دی تو لگ قران او دی یو سو تو ما چ دی اخری تی در سرو رس ما تا قران ویل دی پ شوق وا لگا ادا خل دا چ گناو نو کڑی کنا دی بیا پوچو دغدا ته چ لاش ما سو کر دغره بیا دی ډیر خوګ دی چ لاړم نہیں ڈر بہت ماشاء اللہ خان دو شانتے انو ماں تیل کو تو چاہ رہا ہوتی ہوئی اللہ دلتا میں سست ماں تیل نہیں دادا میں دا اللہ رہا ہوتی کہ اللہ کے سکھ باخلا تھی اللہ میں اللہ بسن کھلا تھی میں دا دا سے کہوں ماں تب تو اللہ کتاب شروع کہوں ماں تب با اللہ ذر خلاص کی ہوئی خدا کھانا ابھی بگانے میں ارے اگر مالدار خدا بارہ نمبر لگا رہے پہ ہی کہوں ارے تو سوئی دی پپی خبر دی جیل کے بارہ نمبر اگر دی اونچا تو خال کر پار تقریباً آئے کہ خلق لگی او آئے لیٹرین ہم ڈیر دیا گھر لکھا آئے کہ دب پشپار دی شفی خان دے بابو دی پشپار کے محمد کمار دی سکر دی پشپار مال آگا دا راکڑے شو نما آتا ہے مالا کا دا پرید دیا شے ہو قرآن باوی خدا کانا وی کل نما اتا سوائے نو چاوی سار خدے نو آگے وی چی موزو کم گرا بیا مانگو دا کی گو نو اب یاد چاہتے ہیں ممی بیا بھی ڈوڑا ہے ماس پاکی نہ روستو نہ بیا ہوں دکھی گا یار پتی باندھا ہو نہ ماں ہوتا ہے ماں خام سے کوئی ڈوڑا ہے بیا بیا نہ آسو میں تک ماں خام سے ڈوڑا ہے خوری بیا ہوتا تھا درد کو میرا خرا نہ ماں ہوتا درد شروع کر گئی تھا پاگا دہ کے نہ اگر درد چکے دا نہ اگر آئی دیر پہ شو کرے دا ایسا اوخ پل دا پہ ایسا مال تک پل کیسٹے میں سے نہ مادین نہیں شجدہ کو چاہتا تفسیر نہ ہوا چاہتا مودود تفسیر ہو چاہتا دا مفتی شفی تب تو چاہتا بس میں دے نہیں چاہتا وقت مخرا ہوئی زبا تو دکا بات آسان ہوئی خان نہیں تو ماں درد شروع کر رہا تھا کہ خدا یار می دا سوالم نش کوله چې خدا پاک دلم فری دی اسنه ما یوسف پر سم پک و کار نور به پیتو خرو ان خیر مخ وخ پر را دی مونږ لاړه ټول ماته یو کس وی یو کس را دی شم ویته چراله کنه ویته دې زورا جنه ویدا نور یو بل ته وی چې چلغه واره څنګه دا همي خیر څنګه چې پای ډیر کې مطلب چې پیسې ډیر ویته چراله نو ډیر خوشاله دی چې دا غوا چې دا ډیر پای کوي لکه مال به دغه ډېر راته خوراکونه خو زما وخت به کې لږو ویلې مې ونه چې خدا خلاص مې کړې او دا مې ونه چې خدا پرېږدمنه چې باید پاکستان پکې کښېنم نو بیا م خوښ مې نو دې رکشو چې به سهار کې ټر ټر کو نو ما دا رکشې والا م خو په تړکو چلېږي که نه نو دا به مې خیال شوق شوق مې د وتو مو د نه وتو مو خو ویلې مې نه شو یوسف علیه السلام دا ځانته ګیر شه هسې بېسه ګیر شو یوسف علیه السلام او یوسف اسلام هغه کس ته چې د ده ګمان و چې دی خلاصېدونکی دی دواړو نه وایي وته اوس کور دې یاد کما خپل مالک رب په ما د خدای چې خدای ته مې یاد کړه رب دی په دغه دی د رب نسبت چې جمع ته وشي نو بیا مانا الله دی او چې مطلق ذکر وي نو رب نو رب الله دی خو چې مفرد ته وشي لکه رب دی که ستا مالک وایي خپل یاد کما خپل مالک ستا بادشاه تا وته وایي داسې یو کس دی ویسې بېسه په ګیر دی فانسا او شیطان نو یر که شیطان ددنه یادول یوسف اسلام مالک ته پله پېسه نو درنګ تېر کړه یوسف اسلام وخت تېر کړه یوسف اسلام په جیر کې یو څوک او یو کال یې پکې نور وخوړه وقار مالکو اوی بادشاه اوس بادشاه هغه خلاص شه بیا د بادشاه مصاحبه شه او دغه نه خو یر شه دی وی بادشاه زه وینم و غواګانې سر بې خې غټې شکریا کې لاس و ټپې نری او وینما وږې شنه نور اوچ غر اوچ لګې هغه شنه خوري یا ادما وزیرانو اب تو نه پیرو یا ما ته فتوا راکوي په خوب زما کې چې که چېرې تا د خوبونو تعبیر ایستونکې د دې یو خوب څه تعبیر دی نو قال وی دی ادغاسو اخلام ګډ ور خوبونه ادغاس دغې سویل کېږي جنبک ته هسې داسې خیالات دي جي تاسو دا د زمینداري او سارو سره مینه دا ته په خوب کې راغلي بس خیالات دي جي وما نحن بتأويل احلام بعالم او نه یو موږ په انجام د خوب ګډ وړو خوبونو پویا وقال الذي تقبل تیاد شه وقال الذي او یې هغه کس چې خلاص شو د دواړو قیدو نه وده کړ یاد شو ته یوسف علیه السلام په دس زمانې نه چې اجد د راشي که نه بیا به ته یاد شي د اوچتو خلکو کار دا دی چې تا ته اجت وي نو ته به روري تا به راشي ته زما رور یې او زما دا ما له وړو راي ستا پلار زموږ ډېر ستا پلار ډېر نیک سړی وو ستا پلار داسې و داسې او چې بیا به اوټو ته ملاو شي بیا به زه پېژنم نه نو چې بیا یې ضرورت شي بیا به تا یادوي را به شي ته زموږ ډېر خپلې ښه وده کړه باده وانت نه یاد شو ته یوسف اسلام پته څه زمانې نه اومد په مان زمانه وته انا و نبیکم زه به پوه کړم تاسو په انجام دې خوب باندې ما ولېږئ جیل ته یعنې ما له اجازت راکوي چې جیل ته ورشي ما ته دغه د دروغ ته وه چې ما ته جیل کولاو کړي هغ وی ښه ده نو لاړه یوسف دا اوس اصل کړ یا یوسف چې لاړه وایي او یوسف یو صدیق او رښتینیا صدیق د صدق نه د مبالغې یا ډېر زیات رښتینی ولې ورته وایي رښتیا ورته وایي رښتیا وایه اصدق یونجي ولکذب یهلک رښتیا به دې خلاصوي ادرو به دې ګیري رښتیا وایه دروغ چلې مه وایم رښتیا به ته ویل یاد شو یاد کړه او یوسف او ډېر رښتینیا ابتنا فی سبب بقرارن بقرارن په تو راکه ماته حکم راکه موږ ته ماته په باره د وو غواګانو سیمان سر بو کې چې خوري هغې لا وو ټپې غواګانې اوچې او وو وږې دي شنه نور دي اوچ هغه اوچ لګې هغه شنه خوري ما ته په تو راکه لال یا هر جو لا ناس خامخا چې واپس لاړ شم خلکو ته خامخا دې وپېژنې ستا مرزه درجه نو قال او یوسف علیه السلام صدر سبع سنین تا به زرغونی کوي اووه کلونه دا ابن اباد دا به معنا خپل حالت د کال خپل حالت چې هغه سرسبزي وي د خشکسالي چې وي دا د دې مخالف حالت وي اووه کلونه دا ابن اباد ښې بارونه به کېږي پس به یو په ډبل کېږي په ما خاصه تم چلو متخیوسه نو هغه چې لو کوي تاسو وری بیا نو فضرو فی سنبلی نو پرې هغه لپ وږو کې وی وباسئ د وږو نه الا مگر وباسئ لږ د هغې چې خورئ. مطلب دا چې دوه درما نه غنم ساتو شو مثلا اساس زرما نه لګي نو نیم به د وږو نه وباسئ نیم به وږو کې چې دا نه خرابیږي چې وږو نه ویستئ چې بل بیا به ګڼ ګڼه دا پې لګي. کوم سړی چې په خپله جامه کې لږ سړی د سړیتوب په جامه کې هدې نه خرابیږي، لکه کله چې سړی د ښځو په شان شي یا ښځه د سړو په شان شي دا بیا خرابیږي. په خپله جامه کې زمیندار په زمیندار جامه کې خوند کوي، خان د خپله جامه کې. نو چې یو سړی خوار دی هغه ځان د خانان په شان کوي، بس بیا خراب به شي، خراب به شي. په خپله جامه کې اوسا هغه چې لو کوي تاسو ویری بھائی نو پری غیلا پوگو کی میں اوباسے دو گنا مگر لگ اوباسے دا تا تو خری دان لا یعنی دو دو درمان دی نو در منا اوباس در پوگو کی پری دی جی بل کا رائے بیاو دو درمان دو در بمنا فکر پر اس گنے زر منا چی ابا اب اب او گنا اوباسے اب اخری نو بل پدی تر کے وک ال بعد بتا استا دو وہ کال راشن دا اندر پر پاتش چل وتا مخم تم اتی بازا من بازار صاحبن گبراشی پس دی وہ کرنا نور وہ کرنا سخت شدت سخت جو بخری دغه کن آقا چه تاسو جمع کری وی اغیلا این دغه نور چه روز تراشی نغا بڑی سخت یا وہ کارا بخری الا قلید مگر لگا دانی تاسو خزانا کو یعنی تو خم بپاس شی باسا تو می آتی این باز دار کامون گبراشی پس دی نیو کال پیه جو آس و ناس پیکر پر یاد و مندر شد خر کو باران تو غیر سے کوئی دخل پر یاد کی اللہ باران دا باران وری وفی یا سرون پدی کہ بخر انگور نہ چوڑے ینڈیر پسونه بخوشی لڑ بچا تے وی دغ شان چل رہے بچو تو خجی بالک دل کا عجیب تر دے خورا والی دی نوراغ بیا قال ملکو اوے بادشاہ ای تو نی وی را ولی دا ما تا دو خودے ما تر خودے فلم ما جار رسول ارسل راغ دس رسول نے پیغمبر نے پیغمبر را ولی ارغا چراغ دا رسول یعنی قاصد دا بادشاہ استاد نو قالا او تے دا شان بادشاہ اس طرح دا غوا یوسف پر سامو دے قالا وی ارج لا وا پر سر زخ پر مالک تا نو تو بوت کدن چ س حال دے تے خود اگا چ پریکڑو خپل لا سن تے دما تحقیق دوشی اخود چ گوتی پریکڑو دای تحقیق دوش دے گوتی والے پریکڑو این ربی بی کہہ دین عالم یگن رب دما پتہ دی دای بان پوا دے حدیث کرے نبی اسلام فرمائی ولو لبست فستجنه ما لبسا ثم جاءتني رسول جاءني رسول بیا پیغمبر تا سر لاجبت الداعي وای کی قرض په جیل کې ما د غمر تیر کړو په جیل کې سو او څوار سپینر کار تیر کوم ا بیا غلغله و هغه استاد ما و دغه اجابت کوي او ادم ما منره او پور نه وته یوسف علیه السلام سوی وای نو زما زما سپای دوشی دا دوار اجتهاد دی خان او دی دا کی کم یو په حق دوار تاسو ما تاسو علما یې کړه دی کی یوسف علیه السلام په حق دی چا وای نه زه زما زما سپای دوشی ولی داغه دا دغه او اجتهاد چې سپای نی شي نو مثلا مخ کې نشیتلې خلک به په ما باندې تومت دی تومت کو بده زما مثلا به خراب شي نه شموته از نبی ته مطلب دا چې ما وباسي سپای به بیا کیږي تو دوار خپل اجتهاد دی کم یو غلط دی وای تاسو نو دوار ته کېدی شي غیر مقدینو دوار نشي ته کېدی حق به یو سره هغه ټول سره حق دی هر یو سره دلیل دی هر یو سره سرور امامان چې دی ټول سره دلیل دی که موږ دوی ټول ول نه منه ټول موږ نشو منلی ته تاسو ټول منه یې کړه په دې خو ګډوډ شوی چې کوم د تخخ کار دا خو ته د طبیعت د خپل خواهش تابع چې کوم د خلک یې آسان لږ په هغې عمل کوي موږ نه مونږ وو یو کس یو امام بته دا یاد یو یاد یا ټول مسلک پر انفی نو شش شاپی شا یا ټول شاپی مالکی شا ٹھیک دے یا ټول حنبلی شا خدا چی نیم دا نیم دا تو خواہش تابیداری دا پوه شه نو یہ حق به یو صحیح حق به دو صحیح دسم حق دے خدا د اجتهاد دادے نبی اسلام چې زه اوزم نو بیا وسه پای پخپله کیږي ماتر رسول واری او دا غی اجتهاد سو چې نه څه پایو شي زه به وځم دا دواړه پاکه وښه دا دلی دا ساتی دی غیر دی دا کوي حق به یو سره یا وای ډېرو سره وکېدی شي وقال ملک وی بادشاه را ولی دې ما ته نور کا چراغ دتا استاد بادشاہ قاصد او بس خبر د بادشاہ چراغ دا او نه ار جواب پر تر خپل مالک تا ته پوسو کدا غنا چې سه حال د خدوا غا چې پرې کړی خپل ګوته ته پوسو کا ان ربي بکرن علیم یک رب زما په تدبیر زایبانه پوه ده قال بادشاہ خضر وخته وی بادشاہ ما خط بکننا سده هر ساعت و خضو کچھ تاس مطالبه کرو یوسف علیہ السلام در نفس داغ سو داستنگا معاملا نقول نوی طول حاشا للہ پاکی دا اللہ علیہ ما علم علیہ من سو نیو پوشم داغنا پا بدا بد پیل خود پیلا بدا خبرم ننکر داست عجیب سڑی دی اس خدا قارتیم رات اللہ دیر وی خضی دبا وزیر اگا چی چا خراب دی جل تلیگا الان حسد حق اس ثابت شحق انا روت و نفسی ما مطالبه کردن در نفس دی گناه کرنه و این نوله من صادقی نقین دیو دریشتون نه چه جانم تو ما تو لگو اقا بری بیاس پایی که خانه خوشی تو پا حقه دالی که بعد خلقو دا خبر گردو لی دا دیوسف علیه السلام دالی که امام ماوردی و اینا دا مسلسل کلام دا خدی ده دی خدی وی دالی که دا کارو میو که دا کار میو که واشه لیالما دا خبره مې وکړه لیالما د دې لپاره چې پوه شي یوسف چې اني دې چې ما نقصان نه غداغه په غیر موجوده کې ما اوس صفا خبره وکړه چې او ما مطالبه کړو او به شک الله چې توفیق نور کړ د تدبیر د خاینینو ته او ما او بر نفسي از پاک پاک د کوم خپل ځان ان النفس لاماره بسو یقین نفس چیده خام خواه کم کمون کرده پا بادای بانده مگر بکم نکه پا بادای بانده آقا نفس ها چی میرا بانی بکرده را خپل خپل قرآن تک اینو لی پیغمبری ور کرده ولی آیا تا پیغمبر وارسی یقین را بده ما بخون که میرو بانده دیده شبا چوله وطا ویلا ما را خیلی خدای غیمانه اول نه خاش الله غیمانه کنه گورا خاش الله آقا تا وستخ په دې ځای باندې چې کوم بکواس بیا لیکلی بعضې خلکو و ما و بری نفسي و یوسف دا چې دا کار مې وکړه چې پوه شي لیاله ما چې پوه شي عزیز د مصر چې ما خیانت نه وکړه د هغه د ښځې سره په غیب والدا کې او توفیق نه ورکړه خیر نو وایي چې دا پرښتو ته راغله نو پرښتو ورته وایي دا تا چې په ناس په منځ کې نو هغه وایي چې ما و بری نفسي دا ټول د کفر خبرې ده از ذات پاک پاک نو کما یقین نفس دې حکم کوم کې په بادای باندې نو نفس خراب کړو ما مگر چې را په وکه زما را د پیغمبرانو نفس اماره کې دي شي انتسلو درې قسمه نفس ته یو نفس لو نفس اماره به سودار کافرانو نفس ته او د غټ ګناګار چې هغه کړو نه نه کای سینا ټول کار خراب ټول خطر خراب خراب کړنه کوي یو د نفس لوامه لا اقسم بيوم القيامه لا اقسم بالنفس اللوامه سورت قیامت کے درم نمبر آتے ہیں سی سو پار رکھے یعنی آگا نفس داد گناگار مسلمانان نفس ہے جس گناہوں کے ناغا تو ملامت ہے کہ داد سوکھ رہا داد سوکھ رہا یہ دل نفس مطمئنہ یا ایت و نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ داد نفس مطمئنہ داد پیغمبران نفس ہے یا دا آگا خلق کچھ یقین دیر زیاد اللہ کی سر تعلق ساتھی او دې بیا ګناه نشي کولی هغه نفس دوره مونږ نشي چې غلط کار کول نشي نو دې ده اوس په دې ده چې چا ویلي دي چا ویلي چې دا خبره د یوسف علیه السلام ده ماوردي امام ماوردي المتوفا 450 هجري د امام غزالي نه 500 کاله مخکې تېر شوی د هغه تفسیر شپږ جلده تفسیر ماوردي ماته شته او نو هغه وایي چې نه دا خبر دا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دیا لما دا دی خط مسلسل کلام دے نو بعد دی خبر دے معتدلی ہوا ابن کثیر پر دے لکلی دے معتدلی نہ دے زما استاد شیخ الاسلام رحمت اللہ پر دبانے کتاب لکلے مکمل یو رسالہ وی جا امام دا علی سنت والجماعت ہو چونکہ معتدلی دیتا وی یو معتدلی عقیدتن وی یو یو جگم دی عملن بھی لیکن منافق بعد اعتقادی بھی بعد عملی بھی در متدلی کیوں دا دو قسم دی یعنی متدلی ستا وی چې د یو کار یو شی باندې الا عمل کوي دغه شی دغه کوم علت معلوم شي دا متدید دی. نو دې چې کوم دی خدای خو ډېر لوی فقیه دی شو یا امام زمرسری شو دا شان دا امام اصفهانی دا ډېر لوی خلک دی. نو دی به دی کوشش کړی چې د هر یو حکم دپاره دی علت را ښکاره کړي. خو دا دی عقیده نه وه چې که علت ښکاره نه شي د هغې عمل به نه کړو دا عقیدې نه وه. خو به دا د علم ډېر زیات نه کوشش دا کړی د دې درې واړو چې د هر د هر یو حکم دپاره یو علت دی را ښکاره کړي د قرآن نه حدیث نه. نو دې وجې بعد خلک دیان دی خو ډېر لوی عالمانو د ضد د وجې نه دوی ته نسبت کړی د اعتدال د مشري امام د مشرم دا د حنفي عالم دی خو دا معتدلي وي او دا امام مرضي دا هم اهل سنت جماعت واله دی. کله که داسې وشي نو وما بارو نفسي هغه پاک پاک کوم خپل ځان ان نفس لا مارت بسو یقین نفس چې کوم خام خا حکم کوونکی په بدای باندې مگر حکم نه کوي په بدای باندې هغه نفس چې رحم پرې کړی خپل یعنی قرآن ته کوي نو د پیغمبري ورکړي ولې د پیغمبر وارثي ان ربي غفور رحیم یعنی یو سړی قرآن ته ناست وي عمل کوي کوي داسې وخت راشي چې هغه نفس د کنټرول شي بیا الله ولا کنټرول کړي ان ربي غفور رحیم یعنی رب زما بخښونکی مهربان ذات دی. وقال ملک اتوني به او بادشاہ راوی ته خو لا راغلی څنګه هغه وي چې دا کلي عالمي هغه الله راغلی په جیل کې څنګه وي اوس هغه راباسي چې راوی باسي او بادشاہ راولی ماته دی از سخت زور نفسي د خالد کوم دوباره د خپل ځان دي ځان له مشرکومه دا خو ډېر عجیبه هلک دی وي. نو راغی فلم ما کلمه ورکړ چې خبرې وکړي یوسف علیه السلام بادشاہ ته اباش خبرې خو عجیبه وي د پیغمبران خبرې خو ډېر عجیبه وي. نو قال وی بادشاہ ان کلیوم یقیناً تن ورځې مونږ سره درجی والے امین امادار قال وی یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض وګرځو ما په خزانو ځمکه باندې یعنی ما وزیر مالکا انی حفیظ علیم یقین ما حفاظت کوونکی پوه ذات. مولا صاحب وایي که یو مولا صاحب ځان له د خپل عهدې د خپل علم مطابق دغه غواړي که نه جایزه ده وعده چاوی دی هغه غوښتل پکې نشته هغه غوښته نه ده هاته بادشاه وي چې تا زه درجه رکم هغه ورته وایي چې مال راکړه نو مال بیا زما مناسب راکړه زه ما وزیر مال کړه زه په دې باندې پوه یم او ما دندې عبادت کول ځم تا ته چاوی دی مولوي صاحب تا خو پخپله د ګردې مال عهده راکړه مال عهده راکړه تا کله ویلي په دې ځای باندې دغه لیکلي ابن کثیر یجوز مسخ الرجل نفسه اذا جهل مکانه یو سل جایز دی د خپل ځان تعریف وکړي چې زه څوک یم کله چې خلک نه پیژني. نو په مطلب پنځه شپږ کسان نیموس ته ودرېږي او نو ټول څوک ودرېږي نو یو کس له پکار چې عالم چې عالم ته چې بای زه عالم یم زه مخکې نه ټیک شوه هسې نو چې زه عالم عالم عالم ته اجازه نشي خلکو او دغه ضرورت وو نو ورته وایه وایه زه عالم یم زه ورته مخکې لمونځ درکړم. دې ځای باندې یو واقع شیخ بیانوي و یو ځل مونږ ناست وو وایي مونږ چې به سبق به وکړه مازدیګر پورې راغله مونږ بیت الله ته توافونه به وکړه او بیا به هم ذکر اذکار کړو ناست وو ما ملګرو ته یو ځل وایي چې داسې کار دی دلته قرآن نازل شوی دی نو ښه به نه چې دلته مونږ د قرآن درس شروع کړو یو به وایي بل نور به زه ناست یو ټول وایي چې ښه خبره مونږ چې څوک وایي ما ته چې ته تی کوه ځکه ته شیخ حسینزی هم شاګرد دی مولانا سندی هم شاګرد دی نما خدانو یو ورځ موږ درس کو شیخ ابو سمخه وزیر نو هغه راغې نو چې تاسو به مان هم دا څوک چې ایو د هندیون د هندستان هندیون اکول مشرکون هندستان ټول مشرکان دي به ما وره دا به ما دا څوک به خبر دی وکړل چې مې وې ته خاله کوم اورا دکې هندستان ګلو له خلک شته د لول علمان دی ولاته څه کې تاسو وی داس چکر چې موږ مخ مخ مخ خاطر اوس موږ ته سلام وکړ ما ته واره وی سو کې ما چې قران پړ وی تاسو له قران در دي وی ما ته تان را خره دي وی دا ته تکبر نه کې ما چې نه دا ساده قران د نه پویدو دغه دا قران کې بادشاہ وی چې تاسو موږ درځر کوم هغه ته وی چې ای جان الله الله خدای الارض انی حبیب علی بل درځه خل ابن کثیر بل دې یوز مدخرج نفسه اذا جهل مکانه جایز یو سره چې خپل ځان او خی چې دا دائمه کله چې خلک نه پیژني وی ښا نو دا دا ته څه پاده چې طالبانه خلی ما شیخ وایي ما ورته چې تپوس به وکړه ما هم تپوس قرآن زه بتانه وکړم بس اسانه خبره ویده وکړه وی ما ورته چې اینا تینا کل کوثر د دې صورت خلاصه وه وی ترجمه شروع ما چې نه ترجمه نه مقصد وه خلاصه وه وی دا ما چې نه دا نه ده وی ته وایه ما ورته دی که الله چې دو شیان تا ته خدای ستا بدن استا مال اگر چې ما درکړې خو تا ته یو لږو د ما لار کړې دو شی بس درکړم یو تا له خیر کثیر درکړم قرآن په لوشمه به تباه کړم وی تار یو صورت ویلې ما چا وی داسې یو دوه صورت مې نور ورته ویلم نو ما ته یې ستا نوم سر ما دا ملګري وایي چې ما ورته نوم وی ما زما نوم ما طاهر دی او وی ته کوم دی ما زما سپده کې اوسم مولا سیدي ته وی ښه وی روان شو وی دی ما دی دا تا څه وکړې ما چې ولې تا نوم سره وکړې ما څه به راسره وکړي تا اور ویزا تی وګړه خلکو مخ دی ویزا ده که خو دې کنډم کار له هیڅ نه ورته یې ما ته مړه مال به سوکي خو به ویلي کی کنه نو زه خو دې زه خو چې کار راغلم ما زه خو راغلم حج ده او په حج په دوران کې ما چې مولا تین دینه به دغه علامه سند واله ما خاطم شه ما په دغه سند کې راغ مولا تین دی وی خیر ما خام را ما دیگر نه دغه را پاتې مولا تین دی مال ما راجو ما ته شریره دا ست کړی نه جی سر ما چې وله یو خو تا ډېر زیات مرغوب و وی چې راغی ما ته چې ستا په دې شاګردان خو یو افغانې هلک دی خو خطرناک هلک دی علم وسه ډېر دی ضرور هم ډېر زیات دی او زه خو ډېر بالکل لاجواب کړم او زما شوق دلته ډوډۍ وکړم خو ما وی دا ډېر خطرناک هلک دی خو زه ورته ډوډۍ نه رخ شم ورته ډوډۍ نه خورم ملامت ملامت کړی خو یاد یم نو تا ته چې یاله زما خوښ شوی دی او زه ډوډۍ وکړم تېر دا کنه نما ته راغی نه تېر دا کنه ما چې مړته راغله یو ساعت ډوډۍ را وي موږ لا په خبرو یو وی دې کې دا راغی او سره دوه دقیقې دی را لور لور سینې نیم نیم نیم دی کې په یو چور نیم په بل باندې اب نیم نیم نیم ګډه ترې په انګار آی په یو په بل یې موږ نه راړه یې ما مرګو ته خو یې بچو که تکلیف و مال او خوشاله تاسو ته دی نو دا اینی حفیظ علیم دی ما حفاظت کوم کې پوه ذات بیا چې کله شیخ راته نه یو ته چې زما پر استاد مو ده زما په پښتون ډیر ظالمان دي اړیر خلک اړیر علما وجلی حق پرته آتا به مړ کی هغه نه دا علم خو مال ته ابو صاحب هدي وته دلته مونږ تعالی ججی در کو جج هغه ته نه ما علم خپل مونږ ملک دی په تیرو کې دی زما کوشش دا چې هغه ده ورته ما علاقې دی ټیک کوم هغه د عمل ټیک کوم ما دا علم دا پار خپل ملک دپار حاصل کړی دا یو ویده خرم نو بیا ورته بولتین دي ورته یو لږ کرښه ولیکه په سند باندې لقد اعجبني شاه لقاء شاب فاتر من افاغنا یوسف زی ما رأت عینای قط مثله ذهینا ولا شجاعا والقیامة یجمع تجمعنا ما یو ځوان دی زما سترګو د افغان یعنی پښتون دی د یوسفزی قبیلې دی او زما سترګو داسې بهادر سړی او دور هوښیار ته هلکه نه لیدلی ها په قیامت کې بیا انشاءالله ملاقات کوو دا مولان سیندی غله په سند باندې لیکلی بیا په دې دا یو چل نه لیکلي دا د شیخ له لیکلي قال اجعلنی علی خزائن الارض یوسف السلام مقرر کما په خدانو زموږ ما و درې مال کا انی حفیظ علیم د نگبانی کونکو ما پویا ذات هم وکذالک دک غرنګي زاور کوم یوسف السلام پر ارض مصر کې وزیر شه یتبو من اخر شه زابین سدینا چې چرته به کوم ده بکیناته زاب کور جوړو د سوب رحمتنا من شه رسوم خپل مهربان چې چاله جو غاړو او نه بربادم اجر نه کانو اقام و اجر د اخرت اړیر غره د پاره کان چې امن چې مل مثلا او د یت تقون د الله نه ریدون کی سلور مرحله بیان شو دروا شه د بلو وخت لاشته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بزاعة في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بزاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بزاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون جزاك الله. مقصد سورة يوسف تسلی نبی اسلام را په احوال د یوسف علیه السلام چې حال وکړه یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام د وروڼو د الله ته کوی ته وغورځول چې د ملکه رک شه کارن ته به هم د ملکه رکېږي د خپل قوم د الله ته حال وکړه یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام درې ځې په کوی کې تیره کړې نو دارن ته به هم درې ځې په غار تور کې تیرې نو حال وکړه که حال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام د کوی نه وایستې چې مصر ته روان شه اړک وسوسې راتلې چې پته نه لپاره څه حالات دي نو تم چې د غار نه ودی مدینې ته دی لږ دا خیالات چې پته نه شي هلته به سهال نوي ځای دی نوی خلک دی نو حال وکړه که حال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام د ډومبار عزتمند شه په مصر کې نو ته به هم په مدینه کې ډومبار عزتمند شه حال وکړه که حال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام باندې تهمت ولګېده د هغه خود الله چې کاکتیار رب کړه پیدا اتپاتې کېده نو په تا باندې د مدینې د منافقه د ستا په بیو تهمت لګېده حال وکړه که حال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام سپاهي هغه خود په خپله وکړه نو دارنګې د آیت نه ور اکاون کې نو دارنګې ستا سپاهي به هم الله پاک کې ستا د بیبي نو حال وکړه که حال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام ته الله د غرونو په خپو کې وغورځوله دارن ستا د کوم او تا ته په خپو کې الله ورې په پته مکه کې حال وکړه که حال یوسف علیه السلام دا تحصیل مخې ته روان دی سره بیا صورت په اوو مرحلو کې دی تر دې ځای پورې څلور مرحلې بیان شوې دي اوله مرحله کې یوسف علیه السلام هغه خوب لیدلو پلار ته وینا وه هغه ته وروڼو ته به وایه دویم مرحله کې وروڼو به تلل دي یو کوی ته غورځول دي او درېیم مرحله کې د کوی نه رستل دي یو مصر ته راتلل دي او په مصر کې په هغه باندې بیا بدنامه لګېده او څلورم مرحله کې بیا جیل ته تلل دي په جیل کې بیا ملګري پیدا کول دي بادشاه خوب لیدل دي هغه بیا راوتل دي او دې نه پنځم مرحله دا تر کومې چې قاری ته تلاوت کړی دی دا پنځم مرحله آیت نمبر 88 باندې ختمیږي وجه اوس هغه کار سالي ډېره شوه سر څه موده خو په مصر کې وه نو په هغه طریقه باندې یوسف علیه السلام ترتیب کو د هغې تدارک کو بیا خوش علاقو ته هم ووته نو کنعان ته به دویم درېیم کال باندې قات سالي ورسېده نو هلته کې غله نه وه یعقوب علیه السلام دې بچو داسې اورم چې مصر کې څوک نیک سړی دی او هغه د خلکو د ادرسي کوي یا غله ورکوي تاسو ورشئ اوښان به وي هر سړی اوښ ورکوي نو لس بچي راولېږله او هغه یو بنیامین یې پرېوځ ځان سره هغه چې راغلي دي نو یوسف علیه السلام پېژندلي دي یا خو دا وه چې پېژندلي چې د پیغمبرانو دماغ تېر دي یا دا وه چې دی چې دی کل دی کوی ته غورځون دی ماشوم هغې او سړي نو سړوک ډېر تغیر نه راځي په ګیرې دی نه سپینې چې نور خط و خال هغه او ماشوم کې ډېر فرق راځي یو ماشوم به تللې دی هغه به تندې نری هغه تندې به ناسته به غټ شوي بیا سټ به لنډ وي هغه به اوږد شوي تنه به نری وي هغه به پلنه شوي نو دی هغه ونه پېژندېده نو د هغې بیان کوي وجه خط یوسف رال وروڼه د یوسف علیه السلام مصر ته ودخلوا علی داخل شو په ده باندې په عرفه او پېژند عرفه پایله او پېژند یوسف علیه السلام دارونه او دی ادل نه ناشنا کړو غږ نه پېژندېده ولم ما جهادم هر غږ چې تیار کړی لپه سامان دی جهیز هغه سامان ته چې سفر د خدای د چې ناوی د هغې ته هم جایز ده، دا مسافر چې د کور نه پردي کور ته هغې ته جایز ده. دا جایز جایز ده که ناجایز ده؟ جایز جایز ده، خان جایز جایز ده. خو یو هغه مطالبه جایز چې موږ له به دا راکو موږ له دا ناروا دي، هغه د هغې چې کوم عیسه ده د پلار، هغه چې کله پلار یې مړ شي که به عیسه والي جایداد کې کور کې هر څه کې، خو دا شی چې موږ له موټر راکو موږ له به دا دا ناروا دي. څوک چې کوي ناروا کوي په هندوستان کې دا قانون پاس کړی دی، که څوک دا شی غواړي حکومت ته وایي هغه به نیسي. دلته لا دا شی نشته، کېدی شي دلته هم وشي چې جاهز کې دا نه دا مطالبې کوله د زنګ د ګاونډ کې یو جینۍ وادی ده دا درېیم کور کې دغه کوڅه کې. یو بوډا سړی دی، هغه وخت زما پور دا لس دولس کاله مخکې، هغه اوس ولاړ ټرک راوست ټرک یو شی لیکي او دی داسې راوس داسې کې کټ کوي. ما هغه دغه ته مت راشه د جینۍ پلار ته، ما داسې وایي دا دی موږ ته دا لټس راکړو چې دا ده دی اوس ولاړ چې ما واپس کړو ته او ته نه در کوم ویره جین بیا ما واپس کړم نه داسې لګ دا ته بیا په کار تا ته بیا تلو تا لور ورکوي او لور ښکلې جینۍ ده او قابله ده. وایي نه نو بیا دغه نه ویرېده ما واپس کړم ته ورک شه مړه بېغ بېغ راته او ته به کور ته دا وړې. یو سړی به د خپل د ښځې په کټ کې څنګه وځي چې سړی تاسو وایي ده تا د خوند در کې د ښځې کټ کې د ښځې بړس کې ته وده کېږي د ښځې به لوغ به لوغ مړه ته سړی. کوم سامان چې کوم سامان چې د ښځې وي له کپړې شوې هغه به له پلار نه په کار چې کپړې هغې لورې هوت زړېږي او لوغو ته ساجت دی او فرج ته ساجت دی او اے سی ته ساجت دی او قالین ته ساجت دی او پرستو ساجت دی. دا به خاون واله کوي، دا به خاون کوي خانه، دغه شی نشته. نو جایز بعد خبر ناروا ناروا نه دی، خو په دې حساب ناروا دی چې هغه بل سړی په تنګ کې غریبه ته یو سړی پنځه شپږ لوڼې هغه توبې وباسي بیا یو نه شي ودونه پنځه شپږ کوي. نو کله به کورونه خره کله به ځمکې خرته ځکه چې لوڼې دي. دا ظلم په دې ملک ډېر زیات دی. په کار چې علما په دې باندې خبر وکړي چې بھائی جاهد ناروا دی، دغه طریقه ناروا دی چې مطالبه هم په خپله خوښه باندې که لور له غار سور ورکوي که لکونه ورکوي ور دي کوي ولا کنه، خو ته به ورته نه وایه. بلکې په کار چې ته ورته وایي چې بھائی مه کوه، موږ چې دا سوره ودونه کړي دي ما هغې ته ویل موږ رئیس مه کوي، نه به کټ کوي نه به بستره کوئ نه به لوښې کوئ. خپل لور لکه څه کپړې هم کړي پنځه شپږ جوړې لس جوړې ستاسو خوښه نه کوي خو پروانې موږ والا کړي دي کالې که تا توله نیمه کړي خلک نه یې کړي سجد موږ والا کوه. نو په کار دی سړو له سړي د سړیتوب کار کار وکړي چې واده کوي چې هېڅ به هم نه کوي تاسو هېڅ به هم ته بیا هغې ته وایي موږ به درې سوه کسان در باندې راولو ظالمان ولې ورسره ظلم کوي. یو خدای د کور جینۍ دي خو جاړي او بلې بهته درې سوه کسان به ودي نو ظلم ورسره کوي. بیا کالي او سسته راړې دا ظلمونه دي په دې ملک کې خو مولیان له په کار چې دې تعارف وکړي دا ډېره لازمي خبره. ولما جازم کله چې یار کړه دا ارونه په سامان دی سره نو وی ای تو نی بیا خلله کوم نه بی کوم راولی ما ته ارور ستاسو چې پلار ستاسو نه لکه دې تیرې تاسو نه موږ دول سو یو شرم وکړ دی یوسف دا مړه کې څومره خوشي وګوره دی ته او یو دا بنیامین دی دا د جدا مور موږ دا لس د جدا میندو دی هغوی دا خر چې راځئ نو هغه چې کوم ورور هلته پاته به هم راولئ ګورئ ښه اکران اوس پهلم تاتونی بي که تاسو ران اوس دا ورور ما ته نو نه به یې پیمانه ما سه ستاسو دپاره ما سه بیا هېڅ به نه وړئ انا ما ته نږدې را شئ دې له ډېر عزت ورکړی وه د کرونې پوه کړي نو خو عزت ولته به پروټوکول ورکړو لکه د بادشاهي مېلمانو غونې دا قدر به ګوره بیا نی ښه قالو دې ته نو راودانو اباو دته چې چل به وکړو دته په بار کې پلار چل خور ورته که نه ځکه د روز یوسف باره هم چل کړو دلته به چل وکړو او موږ دا کار کوونکي چل راځي وایي یوسف اسلام خپل ځوانانو ته اجعلو بضاعتهم وګورئ پنګه دای پنګه سرمایه پختو ته پنګه وایي په بارونه دی کې خامخا چې دی وپېژني دې پانګې دا کله چې واپس راځي خپلو کورونو ته خامخا چې واپس راځي هسې بادشا ته اجازه شته چې بیت المال له وروڼو له چاله ورکول شي که نه شته شته که نه که نه وي نه پیغمبران غلطي کوي دې نه مودودي نو لکو د قرآن باندې ځان سوچ کړو مړه لږ به سوچ کړو چې عثمان لوی بیت المال باندې نور خپلوان ور داسې دار بیت یوسف علیه السلام باندې اعتراض وکړه. نبی اسلام چې خان ور نور خپلوان په هغه اعتراض وکړه. دا څه کې خو قرآن نه پوهېږي او عالم دی، ډېر لوی عالم دی، عوام نه پوهېږي. نو پنګ بیت المال نه خپلوان له ورکول شي، بادشاہ دا اختیار شته. دا ټول ملک د بادشاہ دی، که ځمکې ورکې غرڅ ورکوي. فلما رجعوا هر کله چې واپس شو دی پلار خپل ته کل ته لاړ، وی وی بابا جی مونې امین الکل منع کړی شو زموږ نه پیمانه منع شو خو نه نه منع کړی شو زموږ نه پیمانه آئنده دا خو مرا خو آئنده مونږ ته ویلي ګور کړو را نه ته بیا به در کوم ته نه پارت مانا خانه نو لیکه مونږ سره ور زموږ پیمانه به وکړو او یقین مونږ د دې پاره کوم وی پاره وکړو. قال وی پلار هر آمنو کوم آیا اعتماد کوم پتا په ده په باره کې لکه څنګه چې مې اعتماد کړو پتا ضرور په باره کې ده هغه سې هغه چل کول غواړي دې مرو کوي. نو بیا وایي فل اخر حافظا الله دې بهترین حفاظت کوي څه به تاسو څه به حفاظت بس الله حفاظت کوي او دا الله ارحم الراحمین ډېر رحم کوونکی رحم کوونکو نه. ولما فضوا هر کله چې کلاو که خپل سامان خپل بارونه وجدو بذات وی مونده پنګ خپل سرمایه روز الیم چې واپس شو دی ته نو وی دی یا بانا او بابا ما نبغي څه غواړو مونږ نور هادي بذاتونه دا د پنګه دنګه رو د الیم چې واپس شو ګور په سرمایه دوره ښه سړی مونږ سرمایه واپس را کړې ده. نو ګوره نه دی په کار مونږ له سرکشي نه یو منظام ده نه دی په کار مونږ سرکشي په ګوره مونږ ته پنګه واپس کړې ده دنګ دا سرمایه و نمیرو اهلنا نه مایره او خوراک برا خپل اهل له و نحفظ اخانه حفاظت وکړو خپل ورور ادیات به کړو یو بار دوخه دالکه کلونیت دا بار دوخه دا پیمانه اسانه یا دا چې مونږ راوړي دا پیمانې دي دا ختمېدون دا به ختم شي بابا جي مونږ دې پهونه به نور به راکوي نو بیا به څه کوو. نو قال وی یعقوب علیه السلام لن ارسل معکم چرې چر نه لږمه د تاسو سره تر دې چې راوي ما ته اعتماد د الله ما ته به قسم وکړئ چې لتؤتننی به خام خواه واپس به راولی دی ما ته الا یخاطب بکم مگر که راګیر کړی شو ټول دا الا استثناء والا وکړه. مطلب دا که داسې حالات جوړ شو ټول ګیر شوی خیر دی او یوازې نه چې دی ته وایي غلا نه ونیوی شي داسې به نه راځي ما ته بس ټیک. نو فله ما ته موتقم هر کله چې راوړ دی یعقوب علیه السلام ته اعتماد خپل قسم ورته وخوړم چې دی به راولو. نو قال وی یعقوب الله علی ما نقول وکیل الله په باندې چې مونږ یو ذمہوار دی. وقال یا بنی او یو بچو لا تدخلوا من باب واحده مدنه کې په دروازه یو باندې وادخلوا من باب متفرقه ادنه کې په دروازو جدا جدا باندې. ولې دا خسته و دمس د پرسینه لکان خاصم خسته دي د غلا کې جنکه ټول خلک خسته دي خولي الکان جنکه دي بیا دا د پیغمبر بچو پیغمبرانو بچو خاصم خسته دي. نو اصلي نه چې نظر یو دغه پکې دا دی چې نظر نشي چرته نو جدا جدا لاړ شي. دې ته وایي اسباب استعمالول اسباب استعمالول چې کوم دا د توکل ترک نه دی ګورې. اسباب استعمال کا او توکل په الله پر ګورې. اسباب چې نه استعمال دی توکل په الله دی دې ته وایي جبر. دا په الله دی جبر کې چې دا به ما به خامخا بچ کړي یو د په اسباب مؤثر ګڼه چې نو دم ناروا دا د دهریت خلک په دې پوهېږي نه نو ګډوډ شي. نو دی ته وایي یادا وه چې چونکې مخکې د مخکې ورته ول نه وې دې کې مونږ خیال وکړي په مخکې د پړومې چې د ولې ورته چې جدا جدا نه ورشي دې وخت کې دی څه خاص خلک وو د بادشاه منظور نقدر وو. نو بادشاهانو په دې بادشاهۍ کې ډېر کسان چې په لوی اردو باندې پټ دشمنان د بادشاهانو یعقوب علیه السلام دا توجه کوي چې کله کېدی چې وزیرانو کې د دې بادشاه سو خلاف وي نو اصل چې د هغه د وجه د نقصان ورکړي دی کې گیر کې نو دا چې ټول په یو ځای گیر به بیا به د دې دغه څوک کوي یعنی د خلاصې به څوک نو چې یو یا دوه گیر چې دی به دا دپاره کوشش وکړي را خلاص وکړي. دا یو دویم توجیح پکې دام دی. او یعقوب علیه السلام بچو مه دنده کې به د دروازې یوې نه دنه چې دروازو جدا جدا نه او ما غنیان کوم اده پادن شد در کول تا د لیک د لیک د الله نه څه شمه چا د لیک دی باتیم کی ان حکم الا الله نه دې اختیار مگر دا الله دې دې الله باندې ځان سپارم خپل الله باندې ځان سپاري ځان سپارم کې ولما دخلو هر کله داخل شو دارونه یوسف علیه السلام د هغه طرف نه چې حکم کړو ته پلار خپل جدا دروازو نه دننه شو ما کان یغنی دا اوس نو دا پلار چې بچ کړی دی دا الله د لیک نه څه شی ما الا حاجه مگر دا یو خواهش وو یعقوب السلام پړه ده دا یو خواهش پړه ده یعقوب السلام قضا چې چې پورې کړي چې اسباب استعمال شي وینو یقین دا الله لذو علم قرده معنی کې لذو عمل هغه علم چې پاک عمل دی هغه هغه علم نه دی ځکه هغه لذو عمل یقین دا یعقوب السلام و خاوند عمل دا هغه چې موږ له ورکړی وو لیکن زیاده خلکو نه پوهېږي دا پنځم مرم پوره شو دعا وکړو چلنګ په قرآن پوه کې موږ له پې الله توفیق د عمل هم راکړي په دې ملک کې د الله د قرآن سنت دا درسونه هم کړل دي ملک دښمنای ترپګنای دا ګندونه درو دا خلک دی الله دې ملک بادشاہان کې